الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل سورة شعراء قصيده هم په نزول کې هم په دې ترتیب کې او مناسبت یې مخکې شعرا سره دا دي چې هغې کې ډېر واقعات ذکر شو د انبیاء علیهم الصلاة والسلام. دې صورت کې وا د ذکر کوي په قدر موسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام سلور د داغی تتمون ته ده. د مدار چې مخکې فرقان او شعرا دواړو کې رد شرکیاتو دوالا قسمت دلیلون عقلی فرقان کے و نقلی شعراء کے ندی صورت کے علتون بیانی در امداد مخ کے رد شرک فی البرکاتو شو حدیث عبارت دا شرک فی العلم کئی فی التصرف تکا برکات دغی توی کنا چاچی با برکاتو نسبت کاو اگی با دا عقیدو جدی زمان پا حال پوئی گیو ما زمان کارونام کولشی تاگا دا برکات دو سماری وی نا با دی صورت نمل کی بیان چلاوی عالم زیما متصرف زیم بل سوک نشتا برکاتم زما دی پل داو چمخ کی صداقت رسول ذکر کو سورہ شعراء پاخر کی سورہ سے نمل کی باوئی چستاکار په دنیا کې قرآن بیانولی وان اتلو القرآن ما تا صرف دا اللہ طرف ندا حکم شوئے رب تی جزی دا دی چی آخر کی ویلیو سیعلم اللذین ظلمو ایمن قلبی انقلبون. دی صورت کے دی فرعونیانو ذکرو کو چه او ظالمان دغو پکی علت امیلی و توکل علی العزیز الرحیم آخر کی ویلو سنے نمل کی باموی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین استادین بیرخ کار حق دے لیکی شک نشتا دے اللہ اعتماد کوا. سورہ شعراء کی ویلی وحفظ جناح کا آخر کی 214 کی جدی صحابہ کرام سر نرمی کوا نداغی صفتون با سورہ نمل پاول کی ذکر کی چه المؤمنین یقیمون الصلاة یوتون الزکاة بالآخرتم یوقنون دیسی بتو ندی کنا خوا التمرد شرک شو فلا تدعو مع الله اعلان آخر دلتا بے دغا مسئلہ دے الہ شپک پنززل ذکر کئی اعلان مع الله اعلان مع الله رب تی اسمی زادی چے انگویلو لا تجعلنا من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون واجعلنا مثل النمل واجعلنا مثل النمل لإصلاح قومنا جسنگ میکی دخل قوم إصلاح کولا نیالا منگم دمیکی پشان کی وَجَعَلْنَا مِثْلَ النَّمْلِ لِإِصْلَاحِ قَوْمِنَا سُرَتْ دَعْوَدَ دُعَ چه غیبدان صرف اللہ دے او متصرف صرف اللہ دے دا رنبی دعوی وذکر کئی 65 آیات کی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حضوه ما يذكر كي يو كمش بيتكي خنصت كي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى او پهري او باند ودودوا واقعي ذكر كي ودودوا پاولی داوی باندې چې غیبدان الله دې ګوره موسی علیه السلام د خپل امساده حال نه خبر نشو وګوره سليمان علیه السلام د بلقیس ته سلطنت نه خبر نشو ارستو واقعیا باندې داوا باندې با چې موسی صرف الله دې صالح علیہ السلام او لوط علیہ السلام چې غیم اخلاص کړو قومونه مې ول هلاک کړو تصرف دي توي دنیا کین چې یوهي و یمیت الکل کوي او پیدا کول کوي دا نو لې سکی وا دای دو دعوی او پاغیر یو بندی دو واقعات مسلور واقعات شو او خیری سکیو بیا اغسی تصدیقات پیغمبر تخویفی اخروی او اقلی دلیل و ذکر کی و مسئلہ دی الہ بندی پنځه قسمه بسم الله الرحمن الرحیم توازین الله پوی په معنا دی تلک آیات القرآن و کتاب مبین تراتلون کی پدی صورت کی آیاتنا دا قرآن او دا کتاب مبین دوڑے ذکر کرو تکا کم صورت کی چی سواقیات پخوانی چا تورات انجیل کی عمرہ غلیو اسبا کی دا دی امتی جمعہ کی کتابنو کی نو داغی په ابتدا کې دواړه اسمونه راوړي قرآن او کتاب مبین چې دا څه خاص دی په قرآن پورې لکه واقعه د موسی علیه السلام او سلیمان علیه السلام ادا نور ډیر مخکنی دي صالح علیه السلام او لوط علیه السلام چې دا مخکې کتابونو کې عمره غلو سلور زیبتون دا قرآن ذکر کئی چې قرآن دی کتاب مبین دی هدن هدایت ته به هدا به انتها بشران خوشالی دا او زیر د پاره د مؤمنان او سلور صفاتونه باندې اهل القرآن چې کوم خلق د قرآن سره تعلق ساتي داغی صفاتونه وګوره الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون امخ کی مومنین ذکر کرے سلور دا قرآن خوشخبری دا پار دا مومنان مومنان او کسان دی چی پابندی کی دمانزو پینزو وقتا او ادا کی زکاتنا مراتنا یا زکات ته یا د خپل زړونو صفائی هم بل آخرت هم یوقنون دی وجه ذکر کوي چې دا پابندي خو ډیره ګرانه ده پنځه وخته مونځ او زکات نو الله وی دا اغه چا سګرانه چې آخرت غم ورسره نه وي اذی چې دی نذی په آخرت باندې یقین کوونکی دغه د آخرت عقیده چې ده دی عقیدی د ټولو عملونو ته تیار کړی نو هر قسم سخت وزن تیری اوس مقابله کې ذکر کوي حال د مجرمانو ګناګارو خلکو ان الذين لا يؤمنون بالاخره بشكا كسان چې مان وروړي په قیامت چې دا غم ورسره نه وي ناغي د منځونو او ځونه نه کوي زينا لهم اعمالهم الله یې مونږه ستکړي دي تا نور عملونه دنیا عملونه دنیا کارونه المال والبنون دغمت خیستکی فهم یعماهون فدی حیران و پریشان دی لار نمومی صحیح لار نمومی یعماهون فی اعمال شرکیہ اولائک الذین لیس لهم اولائک الذین لهم سوء العذاب تدغی خلق دو پار دیر بد عذاب دیں هم فی الاخرت هم الاخسرون دیوہ پا آخرت کے انتہائی ذلیل شی اخسر یہ ہوتا ہے انتہائی ذلت سدے چو ثواب تی نپاتی شو او عذاب یہ تعذاب لائق شنو دی تاخسرین ہوئی انتہائی ذلت وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ دا شعراء کی تیرشیو چی خلق ہوئی چی دا قرآن چی دے دا شیطانان روڑی دا برنا ملتے ہم جواب کرے ہو چی نا دا جبریل راوړي عدل ته بیا جواب وکړ چې بشک تعالی درکولی شي قران لتلقا درکولی شي تعالی قران ملذن حکیم علیم ذ طرفا ذا غزاتنا جډیرو حکمتونو والره دا لگی دا واقعاتو دا صالح علیہ السلام و لوط علیہ السلام سره وګورا دا حکمت تے چی باطل ختمی او حق ثابتی او علیم دے پار سپوئی گی غیب دان صرف اللہ دے انبیاء ندی موسی علیہ السلام د خپل امسانه تختی سلیمان علیہ السلام د بلقیس د مملکت نه خبر نشو ځکه علیم ذات صرف الله دی. دا اول واقعا ذکر کی د دې اولی دعوی یاد کا چوی موسی علیہ السلام خپل اهل ته صرف بی بی ونو نور څوک نو وسره نو بی بی ته اهل ویل شي کنه له اهله دا چې کله را روان دي د مدین نه لسکا لپس کلی ترازی اذر په خیال کې نشتا چې ما ته بلار کې بل څه پیخیږي نو په داسې مصیبتونو کې مبتلا شو چې لار ده لار عمر کښوي ده جمع ده سخت یخنی ده تیار ده درنا تنظیم نشتا موسیٰ علیہ السلام دلرینا رناولی دا نخبہل توی انیا نستو نارا ما خولی دور سآتیکم منها بخبر دوی سارے گمنا بس ذر رازم ویخا سآتیکم منها بخبر دو ذر رازم تاسو تاز دیورنا پیو خبر سرا خامخا خلق بی نماتا با لارو مخی چیزا مصر لار اواتیکم بشهاب قبس او رابشم تاستا پیو شغلی سرا چرا اخلم بینو مقبوس قبس چرا اخلی گندن ورن لعلکم تستلون دید پارا چه تاسو زان توت که سردی در دیر سخت کنا موسیٰ علیہ السلام روان شن فلما جا کل چرا ورسی داغی بورتا ناور نو شنو نو از سانگو نو دا پانو نی رناو لمبی را خطی اخلقم نشتا دی موسیٰ علیہ السلام سانگا را اخلی یو سانگا باتینا ما تکم نزان سر بے او سمر رنا دن او سانگا و لزان نور کئی اتنا پلشی دی پا دیم پریشان ہے کدی دی کنا سا پا نو دیا اوازو کلیشو دبرینا امبوری کا من فی الناری دا اللہ طرف نا سلام دیکھا خدا السلام نا دیچہ السلام علیکم تک ملائی چکڑے پی ابراہیم علیہ السلام دا بلشان سلام دی ولی الفاظ نا دی خمانے خواہ دکا نا خواہ لکه دا سلام ما نام دا چچا باندی کئی چتا باندی دا اللہ سربنا سلامتی آئی او دا هر مصیبت ندی تو بچی تا دی او دلتا ام دا مطلب دی امبوری کا من پن ناری دیر برکتی دی اغسو کچ دا ور پا طلب کی راغلی دی اور پسی کردی موسیٰ علیہ السلام یادی دا برکت مانا صدا ابن عباس وی قدس من فی النار مقدس تے اغسو کوچی پور پسی راغلے دیں رنا پسی راغلے دیں فمن حولہا اغسو کچی چاپی را دور ندی ذکا ہمیشہ چی اللہ با وحی کول پیغمبران تانو ملائک بور سرو تغیید عزت پارا دغه میدان ڈکو دو ملائکونا ټول ته نسبت وکړه چې امبوریکا ډېر لوی خیر او برکت ورکړې شوی دی هغه چاته چې په طلب د اور کې دی او هغه چاته چې چا پیر دی چې دا زړه ډېر پاک دی دا زړه ډېر برکتی دی سبحان الله رب العالمین برکت څه د وجنه حاصل لې توحید د وجنه دا زه ولي برکت دي زکه دلته کې د توحید مدرسه جوړ شوه هغه کې الله موسی علیه السلام ته سبق خي چې سبحان الله رب العالمین دا سبق به وای دا سبق یې ورنکه غواره پاک دی الله چې پالونکې د ټول جهان دی یا موسی انه انا الله رب انا الله العزیز الحکیم اے موسی علی السلام شان دادې انه خبر ډیر عظیم ده پیغام ډیر بہتر دی زتا له درکوما هغه زما د عظمت پیغام دی زما د توحید پیغام دی شان دا دی چې زه الله يم دا تاسو سره چې خبرې کوم دا شکر چې دی پاک زه شیطان نشی راتلی کني دا څه زه خواغه او پسې بوټي وباسي تاسې دې پسې ښا چې هغه پوېږي چې د انسان خو په دې ځای کې ډېر پریشان دی او ناشنا واقعات وته راپېخ دي نو دې وخت کې زته وسوسه ډېر آسانه ده لکه د مرګ په وخت کې دې خامخا ځان را رسېږي ښا اغه خپل وسوسه یو تکي نو دلته کې بوم وی شیطان आवाज کړو چې دازي چې خبرې کوما تاسو را نو زی ابلیس یما ونه زینو کې نه کنا ونه زینو شیطان تختی چې کوم ځای کې توحید سبقی کلماتی نو دا خواه دا شک پکی نشته ده بلکه دا موسیٰ علیہ السلام یقینو چنانزه دا اللہ خبری پیجنم اگر که ما سر تروسه ندی کلی خبت دا اللہ خبری پیجنم اللہ ویشان داده چطو اللہ یم اغا ذات یما چې عزیز یما حکیم یما زما زور او طاقت هم ډیر دی کڅوک سرکشی کوي کنا الوی کوي نو عزیز نو هغه له کوړه را خلاصو ما څومره له را خلاص اجي څوک او تابعدار دی شکر گزار دی اللہ وی حکمتونو والا ورکوم حکیمی ام کنا زما دوالا سی بتون دی خوا ادیو تمخ کی ذکاوی چتا لیگم داسی او جابر او متکبر فرعون تا چکا غار سور لوئی کئی خو پما باندی زور نچلی گی او کار سکی ندی کی بزما حکمتی تبا بی صبری نکے خوا لیکن تال معجزہ در کوم والقی آسواک امساو غردوا وی غردو لفلم مارا آہا کلچویلی داخ پل امسا تحتزو چی حرکتی کو منڈی والی دا سنو کنا کانا جانن تا بویدہ نرے مار دے افران تے چکل غرزولے انو صعبان مبین لوی اجدہاوا لوی بلاوا او دلته کې وته جان وې جان خو پیری ته وې نو پیریم ډیر نری ده کنه دا هم ساده شوا تا به وې دا نری مار دې نری نو او د ډیر تیز حرکت ته وې نه دا سخکاری ده ولا مذبرن نو واپس چې موسی علیہ السلام د خپل امسان عاشقون کې ولم يعقب ارستی و تاړونه کاتو هغه امسا خو زمرت نو یریدو چې دا وی حقیقت بدل شي کنه د انبیاء حال نو دا غام ساوه چی لس کالی دا مدین پا میرکی گڑی سرولی ویدا بور سروان لیکن نن چی دا غی شکل بدل شو موسیٰ علیہ السلام تینا تختی زگجی غیب دان صرف اللہ دے او تا خدا پتنوان تا خو اللہ تا علمو چی دین و معروم جوڑی گی آواز و تکیا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ علیہ السلام یریگا ما انی لا اخاف و لدی المرسلون بشک ازو اللہ ذاتی ما انی یریگی زمان سرا اغا پیغمبران چلے گلی شی قومنو تا پغیر نی پغی امنی لدیا کو دنیا کې الله یما تاسو کني ذکیږي نو امن به ته حاصلې کا آخرت کې نو امن به ته حاصلې الله سره دغه خوف او خطر نشته خو دې ته طبيعي وي ښا بس انسان طبيعت تاسې دی چې دا خطرناک او ضرری شي نه یریږي کنه کاغه مار دی که زنده سر دی که دشمن دی دا د طبیعت کې پراته ده خو دې څوک نیول نه دی ها هغه یاره چې باندې یریږي چې دې یریږي ما چې سلاران تپوزو کې او سزارا کې جهنم ته مې وغورځي دغه یاره په نورو خلقو وي الا من ظلمه مګر هغه څوک چې ظلم کړی هغه لوی ظلم کړی چې شرک دی یا وړوکي ظلم کړی چې نور ګناهونه دي نو یریږي باغا نو سوال پیدا شو چکه مؤمنان نه همو مؤمنان ته امن لیکنه الله وی ثم بدل حسنا بیا پد د ظلم نه بدل کړی دغی په واسه کې نیک عمل توبه استل استغفار کول ګناه ته وشو ورپسې توبه وستا عمل صحیح کو حسنا بعد سوین پد گنانا انی غفور رحیم نبی شکزو بخون کے مہربان دید عام خلق حال بیان پیغمبران خود سکے اغیبان دی خویر نشتا خو پا عام خلقو کی کیو سڑی گناہ کلی اب یہ توبہ استلی پیمان شوی نلائی پاغیم سیر نشتا خواہ بخنو تکم دا معنا بهتر از آیت خوا چې دا الا من ظلمنا رستو کلام د نور خلق شورو شو وګت کلام نه خوا از دې وخت کې د موسی علی السلام سره تعلق نشتا ډیر خلق پذی کې غلط شوی دی نو هغه سره لګولې دی نبی دا هغه گنایات کړی چې هغه قبطی وجلو نو هغه گناو اخو اللہ غطا معاف کرده نو بیا بیا سلی یادولو تاجت ته دا دید پاروائیم که دیر تفسیرون بی اغیب داگی غاری تطلی دا داگی غلطی دا اغیب تا بسید نو آئے خوا چه موسیٰ علیہ السلام سره لگی ابیا داگا گناہ یادی نانا دا زان لخبر الا من مگر اغسو کو پا عام خلقو کی چه ظلم اکڑی گناہ اکڑی لیکن بیا بدل کی حسنن آگنا پا توبی سرا پنی کمل سرا بعد سوئن پنی غفور رحیم دا یو معجزہ شوا امسا دویم وادخل یدکا فی جیبکا او ننباسا لاسخ پل پگریوان کی تخرج بیدوا من غیر سوئن بیا براو باسی لاستک سپین بغیر دا سمرض نام یو خو مرضی پا دنیا کی پا خلق باندی ابرس و توی برک چپر ناغا مرض بنی من غیر سوئن پیتی سی آیات دلتاو سر دادی چی اذهب لارشا یا ارسلناو منگولی گا موسیٰ علیہ السلام پنہو معجزو سران ولی پینز خواہوی چو صورت عراف کی تیرشیوی چو توفان دے جراد دے قملا والضفادعا والدما پینز آغاوی ادو داشوی عسوان یز بیزا ادو نوروی قحط او سنین قحط او سنین تنو موجودی خواه لالشا فرعون تا قوم زدتا انهم کانو قوما فاسقین اقنان دی دایو قوم دی دیر بد عملا قرآن اختصار کی دی دی که خواه نور تفصیل پا عراب کی ان سورت یونس کی کڑیو پا نخواه فلما جاتو ما آیتنا مبصرتا کل چراغلو دی فرعونیانو تا معجزی زمونگا مبصرتا دیر اخکارا اخکارا روخانوی قالوی دی آزا سحر مبین دا خو جادو دی اخکارا و جهدو بها اللہ وی ظلم خوی دا کاؤ چه بخلیوی چه دا جادو دی دا مونگ نمنو دا معجزن دا و جهدو بها انکار کلو پخلی وسته قنطان پسوم او یقین کلو پدی باندی زلنو دی چه دا معجزی دی زکر زلو خود چا پی اختیار که نی دا خو خپل خو خدکار پل لارو نو زلنو یقین کلو چه دا معجزی دی خواه و داگی تا ایمان نشی ویلی ایمان اگه چه اقرار و سر مرگری شی اگه اقرار نکو داولی انکار کو ظلمن دواجه دا ظلمن فعلوان او دواجه دا لوین بس دوالا لوی پا کدیرو شرک پا کدیرو نزکه انکار کو چه دا سحر دیداد فانظر اگورا کیف کان عاقبت المفسدین چه سرنگ شان جام دا فساد کون کو حلاک شو پنخوا دا دویم واقعی ذکر کی دا سلیمان علیہ السلام اوغی کم دقا سبق دے دقا تعلیم دے چه گورے فغیبو اسوک نپوئی سلیمان علیہ السلام خبر نشو د ډیرو خبرو نه خبر نشو چې جوزی جوزی دلیل بابا کې راضي هغه ته خبر دلیل دغه دی سلیمان علیہ السلام په شام کې دی اباد شاید بلقیس په یمن کې دا سزور لري خو نه دا سليمان عليه السلام ته ډو پته نشته دي چې کبل اباد شاید مشته دي غني او داغي بادشاہی او داغي انتظام خزه کوي بالکل دا پته وته دا خو مر غیر اعلی او غیر تعالی ښا ولقد آتینا داود و سلیمان علما یقینا مور کړو داود علیہ السلام ته او سلیمان علیہ السلام ته علم وګوره دا نه یادی چې مون ولاده دنیا بادشاہی ور کړی و لاریوم بادشاہو اگر که ټولی دنیا نو بیا سلیمان علیہ السلام بادشاہو د ټولی دنیا ناغه نه یادی علم یادی در دیو جنہ چی فضیلت پہ علم کی دے پہ دنیا کے ندے بادشاہی کے ندے پہ تخت و پہ سلطنت کے ندے پہ لخکروں کے دی کے ندے فضیلت پہ علم کی دے دا دیر لوے نعمتو نکلے جدا پیغمبرانو کنا او دا اللہ دا نعمت دیر شکر گزارو شکریہ ادا کړه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وی دواړو پیغمبرانو چې الحمد لله د الله حمد ندی د الله شکر ندی د الله ثناګان دي د الله تعریف ندی هغه ذات چې مونږه غره کړیو کپټولو بندیانو باندې نه ای نو پډیرو بندیانو مؤمنانو زور هر پیغمبر تپتا وها چې پټولو باندې غورا هغه برست راځي هغه اخیری پیغمبر دی هغه څوک نشته اوجت نشتا د ځکه آل عمران کې تیر شو چې الله ویلو ما چې وکاله پیغمبر را لېګو نو دا وعده به می تیواغسته چې ته خو دنیا ته رالې نو ته ژوند دی او زما اخري پیغمبر راغې نو ته په ایمان راوړې ته به امداد کې ارزه کې نو ځکه هر پیغمبر خبر کړو کنه ها عزیز کوي چې موږ دې غره کړیو او پا دیرو بندیانو اخپلو باندی چه مومنان دی خواه دی شکریہ داکلا نو بصیرین ویی چه دی که مونگ تا تعلیم دی چه یمبغی لکل عالم یمبغی لکل عالم ان یعلن اعلان التوحید هر عالم باندې دا لازم دی چې هغه باندې اعلان د توحید کوي کنه څنګه سلیمان علیہ السلام او داوود علیہ السلام وی چې الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین یوا زم دا عمر ابن عبد العزيز وی ان الله لم ينعم على عبده نعمه فحمد الله عليها الا كان حمده افضل من نعمته بشكل الله انعام او کی په یو بند باندې هر قسم نعمت چی ناغوي چې الحمد لله نو دا الحمدللہ دا نعمت نا ډیر زیات شو هغه نعمت دا دی مقابلہ که دیر سپک کاری دا زمرہ دا کمال جملہ دا دیتا دا شکر جملہ وی چه الحمدللہ نو ځکه کشاف وی چې په دې آیت کې دلیل لې على شرف العلم و انافته چې علم دنیا کې ډېر لوی نعمت ته من اجل النعم او چاله چې ورکړې شو نو فقط اوتی خیرن کثیره ډېر لوی خیر ورکړې شو او فضل على کثیر من عباد الله او دې ته الله په ډېر باندې ځان باندې ورش کنه څنګه داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام وي دا شکریا دا کول لازم دي د هر نعمت سره کاغه لګیو کډی ریخه دا خو الله د علم د علم مقام بیان کو د دین او د شریعت مقام مخک بیان کو چې اصل مقام دار اوس د غیظ دنیا حال بیانې او ورثه سليمان او داوود میراث وړو سليمان عليه السلام د خپل پلار نه داوود عليه السلام نه ننور زامنو اتل زامنی وې 19 نلص ها 19 نل الزامنی و خازن وی قرطبی وی امام بغوی وی او پاغی کی صرف سلیمان علیہ السلام د نبوت میراث وړو بدل د الله شان دنو داغه نو څوک تاسو نشی کولی ها سوار نبیین او ملکن بعد ابیه پیغمبروم شو بادشاہم شو د ټولې دنیا پس د خپل بلار نه او دو نسائر الابنای او نور زامن نه الله خپویږي چې قابل او ناقابل څوک دی کنه وقال یا ایها الناس اعلان وکړ سليمان علیہ السلام چه خلقو لوئی نکو ما پخر نکو ما خدا اللہ دا نعمت شکریہ دا کو ما زکا چا باندی چه اللہ سا نعمت کری نو پکار دادی چه اغخ کارشی پا دنیا کے کار قسم تا نعمت کارکی دل دیر قسم دی خوا اجزانو غریبانو مسکنانو یتیمانانو فقراو باسر احسان کول چاله یو شی چاله بل شی چاله یو شی چاله بل شی دا د نعمت کار کی ذلی کنه یا د دین خدمت کول څومره استاد لاس نکیږي ها د دین خدمت نو ځکه سليمان علیہ السلام وی چې خلقو علمنا منطق الطير منګ باندې دا الله ډېر احسانات دي لیکن دا احسان ډېر خصوصي دي چې موږ له علم را کړی شوی دی په خبرو د مارغانو چې دا یې چل نو ور کړی شوی ښا ور کړی شوی خو قران ذکر نه کړي نو ښا منطقه تویری خبرې د مارغانو نو ګور ذکر د تویر دی خو مارغانو پوری خاص نه دی ښا ځکه مې کی سره خبرې کړي نو مارغ دی دغه سينورو دین د سر سره کړي دغه سي دین د سر سکه د سا شي زونه چې سليمان عليه السلام بروانو نو بوټي به والا आवाज ورک بوټي چې په بدن کې د صدغۍ تکلیف نو زه د دې مرض علاج ما ډاکټر لمزا بس هغه بوټي به خوړو نه خبر شو بوټو به وته وي دا داغه وخت نه راغلی چې په دې بوټو کې الله څومره کمال چولې ښه اوریجنل علاج دی ښه بوټو به وته وي ښه منطقت ویره دا معجزه وات سلیمان علیہ السلام ډیر معجزی دی ښا ډیر معجزی چې هغه دې صورت کې ذکر کړي راکړی شوی زمونږ ته علم د خبرو د مارغانو او اوتینا من کل شین او دا غسی راکړی شوی زمونږ ته هر یو شی ضروری چې زمونږ ته ضرورت دی پرو من کل شین وی اذ بلقیس غنڈا منڈا بادشاہی تینا پٹا دا نا من کل شین کیا نا داخلی گی نا دا دا بندیان و پسیبت کی چراشی کا من کلی دا کلو دم رعام نی خوا او چی دا اللہ صفت کی راشی نو بیاڑی رعامی زمکی و اسمانونا و غرونا و دریابونا علا کل شین قدیر خوا چې زه باندې په صفات کې راشي نو سو معمولی ضروری سيزونه ته نمرادي ان هاذا له الفضل المبين یقینا چې دا نعمت چې الله په مونږ کړې ده دا د الله ډېر لوی فضل له ښکارا ذکر یې کله کله سليمان عليه السلام چروانو لخرو سره دا غینه به تپوس کول تپوس به سکاو چردا دې په دیونه کې بلبل ناشته ا دې خبرې کې دا دې سوی دا غي مونږه خو نه پوي مونږه وای کین دی وی چې ډیلا میلا بلبل دا سه خبرې کوي کنه نا غوینا په دې وی چې عقل تو نصف تمرتن فعلى الدنيا العفا نیمه کجوره مې وخړه اټوله مې ځکه نه خړه چې دنیا نیمګړې ده نو څومره خيار بیا چرته روانو نو تارو ناستو تارو یو مرغې ده اړې راخولې یو خو دا زرک دی ناغا واز کو سلیمان علیہ السلامی دادی سوئی اگوی دیکھو ایمون خواهی چکنی دیوئی چی تور تار تگلی تور تار تگلی بینا دیوئی چی لیدو للموت و ابنو للخرابی لیدو للموت و ابنو للخرابی وی خلقو مرگ لپیدا کی گئے اچھ سو جوڑوے نروانولو لے جوڑوے سقم اقل خلق یہ تاروڑی رو خیار دیکھا نا بلوخ کے روانونو کرکڑے کم تروا کرکڑی ہے کول کا نا سلیمان علیہ السلام ویدا سوی اگی منخو نپوئی گو اذا ویچه لیت هذا الخلق لم يخلقوا لیت هذا الخلق لم يخلقوا کاش دا خلق نوې پیدا شوه وې تا ته ډیر جاتو چې ته پیدا شوه د دې سروچا زیاتې کړو نو سو وایو اته اوس आवाज کاو تا اوس هغوی رواز نه کوي خو نبی سلیمان علیہ السلام یې چته په دې خبره پوئګې ایوینا په دې وی چې کما تدین تو دان جو کرے گا و بره گا چې څه کوي نو ابا مومی ښا چې څه کوي نو ابا مومی داسو وی ښا هود هود आवाज کاو سلیمان علیہ السلام دې وی چم اللہ یرحمو لا یرحمو چاچے پا بل رحمو نکو نو پا دبا رحمو نکلیشی مورو تیر سلیمان علیہ السلام باوری دو لاتو ندے سوکو تا ٹیغا کوئی ہو مونگو تا لاتو آئیو دہاری مرغی جبول وردی گورا تو توتی ہو دچھارو نے ہوئی د ټول دکړی هغه ته صورت وای. سلیمان علیہ السلام یې دی وی چې استغفر الله یا مذنبین یا ګناګارو دلانه بخنو غواړي استغفر الله یا مذنبین. نبی علیہ السلام ویلو چې تسلور سیدونه بنوج نه لاټو زکه دوی په مرغو کې اول روجه دنی ولیدا د تسوام وی اځم مګه نمل زکه حضرت سليمان عليه السلام سره ډېرې خبرې کړې وکنه او بل نحل د غبین مچه دا ونه قتل وې ها او خدا او پکې شرط ها چې کله دا سيزونه ضرري نه یې کنه نو علاوه او چې کم شي ضرري شي نو کاغار شي چې انسان ته ضرر رسي نو داغه قتل جایز دی دا چې ضرر نه رسي نو سله وجنه سي بي ګناخه او بل پکې هوځو سلورم کنه دوی سليمان عليه السلام لړې خدمت کړو نو دا سلور سيزونه ونه قتل وینه دغه سه سار وختي کې عمر غي आवाज کاو کویل وتوي ور سار وختي شپې له وی غا هغه ته توه تواوي سليمان عليه السلام یې رته وی چې کل حي ميت وكل جديد بال کل حي ميت هر ژوندې بمري او کل جديد بال او هر نوې بزړیږي تور کارغه غونته دي اوی غازی نو چغې دبا سم سبق به وی ښا ادي خلق هوز پنه پوي د پتن دی وی پیدا صورت فیل وی چلم ترکه په بالا ربک ویسا نو په اخر کې وای چې حق عصب ماکول وګور دا په خاډی روپ دي کورونو کې به جالې چولې وای دا ځکه چې آدم علی السلام الله پیدا کړو یوازې و نو یوازې سره یو خپای کنا کې انسان نه بل څه سره یې نوم خوشاله زړې په نو الله ولې دا غازی پیدا غازیان نه فضیل کوټی بیا زړه خو نو یذي هغه حنا دتی نو دی انسانانو سره داسې دتی چې په کورونو کې جالې شي خو داسې وخت چې غازیان ما دیانو نشته ها قیامت باندې ذکیږي نو دې ته خو توافه وي سليمان عليه السلام دې وي چې قدمو خیرن تجدوه قدمو خیرن تجدوه یا خلق ځان لنی کمل مخکی کې نو او به ممیل تکي چې دل تاسو نو کینوال ته وسو مومه او ګوګوشتو لګیا او کمتر لګیا او ګوګوشتو یې وکنه سليمان عليه السلام یې دی وی چې سبحان ربي الاعلى عدد سماواته و ارضه او ټول د توحید سبقونه ویخه بغیر د انسان نه بل امر غیرا هغه دل ثنی اکثر ده هغه आवाज کانو سليمان عليه السلام یې دی وی چې سبحان ربي العظیم المهیمن سبحان ربي کارغه आवाज کاو ناغی و توی دا خوبا سبق نئی کنا تارسو سبق دیسی خلی واضح کنی اغیوی ندیوی چی اللہ ملعن العشار چی اللہ لعنتو کی پاگا چا چی بزکاتونو پا عشرونو کی خیانت کی پاگی لعنتو کی خواہ چیل آواز کاؤ چیل سلیمان علیہ السلام ایدادی سوئی ایمون خو نپوئی خود پی دیوی چی کل شیئن حالکن الا وجہا کل شیئن حالکن الا وجہا ہر شیئ وپنا کیگی بغیر ذات تعالی نخوا زانی آواز کاو زانی دنگی دنگی خپیئی چی تمالدار خلق یا ساتی پا خپلو جرو کی کنا سلیمان علیہ السلام وی دیوی چی من سکتا سلیما من سکتا سلیما چاچی خاموشی اکڑنو بچو خلی اخلقم وی قلادا ام بلادا کنا میٹو آواز کاو سلیمان علیہ السلام وی دیوی چی ویلو لی من الدنیا هموهو ویلو لی من الدنیا هموهو حلاکت تیغا چالرا چی دا اگر مطلب صرف دنیا دا آخرت یا بکی نیسا بوی خوا میٹوی گورو دا چندخ آواز کاو سلیمان علیہ السلام وی دیس آواز کیا غیوی دا خو ڈرانڈ راو تاوی خلق بنا دیوی چه سبحان ربی القدوس سبحان ربی القدوس در راجی عمر غیدا اگا آواز کاو نو دیوی چه الرحمن علی العرش استوا تده دا گران سبقو خواه دی پا مانا دو سوکن پوئی گی الرحمن علی العرش استوا دا تورانکا و توی لوی لکه دا لوی لیر نمونا سوک دا دانگ لکه وی سوک تورانکا و توی لوی لکه دا او دا غدا چوی ابراهيم عليه السلام اور تا غوردو نو دیو په مخوکه کې وبر راوړي او غوور باندې وای چولې نه په دې خنمر کېدو خو خپل نیت خو ښکارک کنه ته بنیت ښکارک یې ها الله غي له تمره زور ورکو چې هغه په دې چیل له پاسه کینی دې تخلیت نه تختی ها او نه غوی چې الرحمن علی العرش استوا بانگی بانگوی سلیمان علیہ السلام یې د حدیث وی بانګونه وی کله د پوهه کله به وخته په دې وی چې اذکر الله یا غافلون اذکر الله یا غافلون خدای یادوي او دو خلقو پسې ده خلق وی خوی کنا علمنا منطقه الطير تصدير را کړی شوی د مونږ ته علم د خبرو د مارغانو او را کړی شوی د مونږ ته یو شی ضروری یقینا د الله ډیر لوی فضل له ښکارم سلیمان علیہ السلام د لوی نه نوې ما بلکې د الله د نعمت اظهار کوما او دا ثواب دی خواه وحشرا لسلیمان جنوده دا اغا وقتو چلا تخت و تنو ملاو شوی سکر رستو خو بیا سلیمان علیہ السلام پا هوا تکنا و دا داغین مخ کی خبر دا نو بس ضرورت باو را روانو د خپل زینا او لخکر ور سره او د یمن پزمکا په حشرا جمع کړی شو سلیمان علیہ السلام لرا جنوده لخکری دا من الجن والانس والطیر د پیریانو نوم د انسانانو نوم د مارغانو نوم فهم یوزعون خپ انتظام او ګډ وډ پکې نو چې رش پلانیشن خپ انتظام ادرول شو هم یوزعون ف او را روانو مخی تازه میگوی او ڈاگوا بیز دیکی میگی ڈیری کنا خوا اگتا اس پتا نیشتا دی حتی اذا تو علاواد النملی مزلی کاؤ کاؤ تردی پوری چراغلل وی او ڈاگا دمیگو علاواد النملی قالت نملتن اعلانو کو یومیگی اگورا خپل قوم تا اعلان کئی خپل قوم حفاظت کئی یا ایوان نملو دخلو مساکنکم اے میگو ایز ما قوما ننوزے خپل کورنو تا لا احتمنکم سلیمان و جنودو چی اونچا قیی تاسو لران سلیمان علیہ السلام او لخکر عزدهم و هم لا یشعرون از دیبا خیال نیجی اگی تبا سپتای چکتا میگی دی دا خیال خود چانی کنا دیبا نپوئی گی نکورا دا خبران سلیمان علیہ السلام تارا او رسیدان دا خودیر مزلو اتا از ډیر مخکې نه اعلان وکړه چې دې سور راځي چې تاسو پلوخ پلو زینو ته ننوتی یې ښا او سليمان عليه السلام ته دا خبر را ورسېده دا څه شي وته را ورس هوا ته هوا نه خو ډیر کارونه غوستو پدې سب ضرورت و نو هوا ته هوا خبر را وړه سليمان عليه السلام ته را ورسوله چې دا د یو مېګی اعلان وکړه القوم تا او داس اعلان و توقف زمرو د کمال ډک چې په دې لګو جمله کې هغه د فصاحت او د بلاغت څومره مواد را جمع کړی دی ابن جوزی وی اواز یو کو نو یا تا دا آواز لپار را دیست عربی کی دینی داشوا نو بی خبرداری ورکو نو ایوها دا خبرداری لپار را دی نبهت بی نمو آغستو چگور پل قوم تا آواز کو ما خوراقوانو تنکو ما بلکه خپل قوم تا نو ان نملو عینت خپل قوم خاص کا کنه او بیا ادخلوا امر وکو ور مشر امر کوي کنه ډر کوي کنه نو امر وکو چې ادخلوا نو بیا وی چې مساکنکم هغه وی چې کوم په لار شوړا نو وضاحت یو کو چې خپل کورونو ته لاړ شي مساکین نه کوم ځنګل ته مزه نست بیا وت وی لا احتمنکم نحذرت ويرولو لا احتمنکم فا چې ويریږي نو ويرول نو هغه وی چې دا بسینو نو سليمان نو مې واغستو چې بل څوک نه غوري خصت تخصیصی و کفا ها بیوی و جنوده نعمت چیوان سلیمان نده کنا لخکری و سر دی دکو ایم کنا بیا با سلیمان علیہ السلام اعتراض راتا چیولی دی مخلوق چقی نوی و عذرت چلا یشعرون و عذر پیش کو کنه خوا چه ده دی با خیال نی کنه پنا پویه سر با داسی بکی خوا دم رب سیدونه پا کرا جمع کرنو خوا دقا قولم ده چه ده اللہ غطا پا وحی سر ہووی هوا نه بلکې په واحد سره وته وي چې مېږي आवाज کو او ځاسې قوم ته وي ها چې قوم داخل شي کورونو ته اون چې کوي تاسو لره سليمان عليه السلام او لخر زدم ځکه چې دی ونه پويږي قوم لا شعورون چې ونه پويږي بي بیا را ملاقات و سره وکړو داو ده کتابونو خبری دی میگه خدا گا دی آن ٹک ده آغت میگی چی دی آخدل تنیش تکا نا نا آغت تی خودم را غتم ندی ابا دوان پسیرین لکلی چی ده میگه چی آواز اکڑیو دی ده شرم خوم رو سلیمان علیہ السلام و الاخوال را آگے او تا بوسونه تنو کلو او دیو تاوی چی دی محض زرت نملتا دا میگی دی ولو یارولو ولی دو ظالمی ما میگی تاوی کن اگو تو اینما خستا عذر پیش کرده چی وام لای شعرون خبر آر ما پورا کړی دا ها بیا وی میګی و ته وی چې تعالی سليمان نوم ولي یې خره دا ویره ما ته خدا پته نشته مور او پلار به یې خي ویل انک سلیم الصدر زګه ستا سینه روغ موټه ده سلیم الصدر بقلب سلیم بیو تویستا پلار تا داود ولی وی آخو سا طبیب نو چی خلقو لبی دوائی کولی داود و تو آخو یرم آتا سا پتا نیشتا فیلی انہو داوا جرحت قلبی اگد اخپل زلو د زخم علاج کړی دی زری بالکل روغ دی بس علاج دغه دی چې دنیا نه ځان ساتل نه ښه ها ها بے سليمان علیہ السلام ورته وی چې کسه ضرورت نوای کنه کسا خدمتی نوائے کا نخا نمی میگیو تاوی چی دو خبری دی یو دا چی دما عمر ڈیر شی دمی گو کور خود غم ننخا لکی ار روز اگی کرمڑی شوی خوا پی چی عمر می ڈیر شی ادوین دا چی رزق می ڈیر شی زکه دې پرې د پسې ټول وړې دې ګرځي ها ام د ملک دانی را غونډې او سرا غونډې او څه حضور او خيار دې چې دانی را جمع کیاو دنه ګودام ته وځي کنه دې ګودامونه دې ریزمو کا کی خواه نوحر دانه نیمه کی بولی کروغا پاتی کی گی نو تیغ کی نو خواب یادی خوراک نشی کولی دانه چی روغای نو آغا تیغ کی پا خپل موسم بانده خواه نو دیبا نیمه کلا نو باز بیغم آبش او دا دانیا دانه چی وان ویدا به سلور توٹه کولا داولی ویدا کنیما کې نوم تیغ کوي نو چې هغه نیمه بیا نیمه کې نو بیا نه کوي کنه خو تاسو فیار دي مخلوق لا او دې ډېر لوی عقل ور کړې ده ځکه ساري غټ څه کنه او ډېر همت ور کړې ده نو له ډېر نه راځه همت ناک دي ته وي کنه سليمان عليه السلام ورته وی چې دا خو زما په اختیار کې نشته عمر ډېرول رزق ډېرول دا خو د الله کار دی نو میږي وته وی چې دا نشي کولې نو ته به نور څه وکې امه گیس دی خدای دا یو حیوان دی مخلوق دی دی جنت ته ندی خو چا کی دی ته وګوري کنه توبه زمره په الله باندې دا وی اعتماد ته بر وسدان او حیات الحیوان یو کتاب دی په دې لیکل دی حیوانات باندې هغه ویلي چې دا میګی دي کنه د دې بالکل د انسان په شان ته کاروبار دی د چې کوم دننه ګودام جوړ کړی نو هغه کې لنګ یو مولاړي ناشنا دا بچی ور سره ومي او ی کله کله دې ته دا غلا خراب شي ولې انسان نه کوي نو دې حکم کوي چې له وی باسه نورتا نو بار را باسي نورتا نو وچ شي نو بیا دن نه کی ها مفسرین ذکر کوي حضرت قتاده راغی کوفی تا قتاده تابعیو پلند پسترگو بلکل اڈیرلوی عالمو کوفی تراوی نو خلق را جمع شوالی چی میل مراشیو شیخ راشی تو ټول خلق را منڈی کی کنا خوا خلق را جمع شو نو آقا ممبر توقوتو اویه چی سلو اما شیتم چې څوک ست تاسو کوي نو کوي دي امام ابو حنیفه ورکه اولاد اسه لاسو ټول سو کال زاسه انداز نو یو چاته وې چې راز خو ورکه ما به د بیدا او د جنا تاسو کې چې هغه مې کې چې لانې کړو خپل قوم ته اذکرن ام انسا چې دا ناری نو که زنا نه و ناری څنګه تاسو کو نو فافهم هغه خاموش پاتې شو نو دا نه چې ګنیرا جواب خدا ولا الله سزا ورکړي چې الله سنې په کار کنه کتار څومره لوی عالمې نزا سے خموایا کنه چې سلو عما شیتم چې څوک ستا پوسکی نو کوي دي کته څومره لوی دي دا د پیغمبرانو منو ویلي ښا بیا خاموش شنو بیا خلق امام ابو حنیفه تر جمع شو او وړو کی تر جمع شو چونی تا وی تاسو وای په دې کې وی زه دائم چې دا مؤنثو هغه ته سن معلومه وی قران ویلي چې قالت نملتن زمو ذکر سره قالت ناراضي قال راضي قال الله قال رسول الله قال راضي او چې قالت را لنو پوښه چې نملتون مؤنث ښه ادیبه دا اعتراض نشته چې ګوره پیغمبر خو ویلیو چې لن یفلح قوم نشي کامیابې دي ولو امره ممرأتن چیغی خپل بادشاہی خزی تاوال اکڑا نا کامیابی نمگوی غی انسانانی ها دی مولا میگو کس دا غدی میگی کسڑی کسی او خو انسانانی ها دی که دی چی دی که دا دیگور والی دیری نگور دا میگی حال تاو گورا دا انسان دا دیرو انسانان نخده او داغ انسانان نا چی اقتدار والی اگه خپل قوم حلاکی تباکی او میگه بچکی چو ننو دیسه نا چی او چقی ورخا نو داغ انسان خوشو چی او کرسین ناس دی اکدا میگه خوشو دا خپل قوم سیاست کی دی تا سیاست ہوئی خوا سلیمان علیہ السلام چې دا خبرې واوري دي کنه او بیا خاص کر زمایګینه د توحید خبرې واوري چې هم لا شعورون یو الله په غیب پوئږي بل څوک نه پوئږي نو فتبسم ضاحکان نو اول مسکې شو او بیا وخندل دا تبسم اول حال دی چلا خلی نیک کلاو کڑی غاخو ننخ کاری آسی شن دیو بل پلو تختین دیتا مسکی ہوئی خواه او چه خلا بیارتا کنو دواحی کن شخواه دا خودان کانٹرول کاؤ او کانٹرول نشکا نخواه دیر تعجب دو وجه نخواه مسکی چه سلیمان علیہ السلام خندیدن که من قولها ده خبرو ده میکینا ده تا گورا ده دی عقل و فکر تا گورا چه منگ ده خپل نمنا نیو خبر نگورا انبیاء و حق پرستول عبرت اخلی ده داس مقام نخا عبرت یتی نواغست وقال اوی سلیمان علیہ السلام ربی اوزعنی ایزم آربا مالوم دا سه همت را کی لکه دل چی دی همت ور کرده دی دمه نشتا خو بس روان بای دشپی بروانی دروازی بروانی جمع کول بکی او چه جمعی شی نو بیا با اتدن نناس دی خوا دی بیا با جمعی که نرو دی خوا زکوی یو کرلی و لراغی آو دمیگی کور خواکی اشپیلی والو دی و لراغت وی خیر خودی وی روگی شو سشتی نا اگو توی تا پوڑی کسی چل کاؤ چو اشپیلی وخی پوڑی که ویزان لشتاک جمع کاؤ کنا زتخت ہوئی خود نوی سلیمان علیہ السلام زما ربا مال همت را کی دبل صد پار سوال نکم انشکر نعمت کلتی انعمت علی چی شکر ادا کم استاد نعمت آغا چکر دی تاپ ما باندی کاغ دا دین نعمت تی کد دنیا نعمت تی دا نبوت نعمت تی دا بادشاہ نعمت تی دا دی شکر ادا کو مکن پا ما دیم کرده دی والا والی دی او دما پا مورو پلار وان عمل صالحا او دزید پار حمت را که چنیک عملو کم زان لاخرت سجمع کم او کن دا خوریر لگ وقت دی دو دنیا خوا نو دستان توفیق دزیق وارما چنیک عملو کم دو دنیا دا پار نا نیک عمل ستا ہوئی تردوا ہو چتا پی رضا شی وادخلنی برحمتکا فی عبادک الصالحین او یا اللہ داخل کی مال را او شامل کی مال را پا سبب دخپل رحمت پا غخپلو نیکانو بندیانو کی صالحانو کی یا اللہ سمانا دا تابو وی که نخوا عباده که صالحین پیغمبران دی ده مطلب دی چی اللہ مالا اغس حمت راکی لکه چی اغیل دی ورکڑیو ادخلنی تابانا یا پا کم رجستر کی جتا نمون لکلی دی د صالحانو یا اللہ زمانو موسر اولی کیم آو تا دا ور اخلاص شینو بیا نمونه لیکو کنه ها تا زمون ډیر غفلت شو هر پیغمبر او هر حق پرسوی دی چې فقط ابن ما شاهدین یا لازم ما دانم پکې ولیکا ها موږ لا تر اوسه نه دی لیکلی دې په خیر خیر سره تا دا ور اخلاص کینو ها داخل کې مال را په سبب د خپل رحمت په بندیانو او نیکانو کې دا خو یو مقام شخه چې وګوره غیب دان صرف الله سليمان عليه السلام زمېږي په حال باندې تعجب کوي امېږي وتوي هم لا شعورون په سليمان عليه السلام په غیب نه پويږي دا څه بیا د بیخو نه ده دا عین ادب دی ښا چې کته مشرانو ته مسله کې او کشر لاګیره دی نه دراغلی او هغه وی چې دې ګورو ته دې په څه پوي دې په دې ستاسو نه خپوي دې په توحید پوي دې د مېګینه غټه او تاسو سلیمان نواړې هم یې سلیمان علیہ السلام ته مسله کړې و چې هم لا شعورون نو کدی دی مشران ته توحید بیانین ولې دا به ادب ده ادب د قران نه ځکه ها اوس بلو ګوره سلیمان علیہ السلام با زیری اغستا د انسانانو د جناتو او د مارغانو د هر څه مخ حاضری اغستا ولې تنظیم کړه ډیر زبردست نظم چیرہ کسوک پاکی غائیبی چی تپوسی اکو سپتا لگی آو بادشاہی دیتا ہوئی سلطنت دیتا ہوئی او انصاف او عدل دیتا ہوئی خواہ دی پا دروغا نم کی دی تحریک انصاف پیدا تحریک انصاف دیتا ہوئی خواہ چو سلیمان علیہ السلام با دا مرغی خبر اغستا دا جانور خبر بے اغستا د پیریانو د انسانانو خبر به غوستو چې کوڅوک پکی بیماری چاته تکلیفي ولي مونږ ته علم اوس کاغه ته دغه علم نو بیا ازیره ته ساجته د ګل اسلام استاد چې سار وختي سکول کې ازیره اخلي دالکانو دا ولي اخلي هغه ته پته نشته لري چې څوک حاضر دی څوک غیر حاضر دی پته وته نشته کنه دقه سی ده هر مخلوق ده حال لکه ځان خبرې او کتابونه لیکي چې الله دې رحم وکي په عمر باندې د دو بادشاہي بالکل د سليمان عليه السلام په شان و ولي ویلو چې کچري د بغداد د نهر په غاړه یو چيله شرم خواله نو زمانه به تپوس کیگیم یسألو عمرو آو آو آو زمانه به تپوس کی چه تسنگ بادشاوی چه ستاب بادشاوی که شرمخان لگیو ظلمون کئی انسان نده گواره شرمخ ده ده شرمخ پا مقصدی مواری ده و ده آغوی چه نا کنا خواه انسان خو انسان ده چکه حیوان توم تکلیف نه رسی زما په خلافت کې نو دې دې تپوس به د عمر نه کی ها وتفقدت ویرا حاضری وا استاد مارغانو نو یو پکې نو ورته مارغان خډیر شیو بیا دا و چې په هر یو یې جدا امیر مقرر کړو پا کارغانو زان لامیر پا توتیانو زان لامیر پا هدهدانو زان لامیر ناغه به صرف د امیرانو دغه نور غی تبیوی چې پل قوم ځان خبر کړه نو زه هو ځان امیر سه پکې نو فقال او سليمان عليه السلام ما لي لا ار الهدهدا وګورو ته دومره انصاف ښا چې هدهد خنشتا هوري غضب اول هغه نه ګناګارو ما اول بزان ګناګارو ما چې دا زما په دې نظر کې څه چل لږ نی وینم خبره په ځان راړی ښا ما لي لا ار الهدهدا دا څه چلو شو په ما باندې چې زه هود هود نوینم زور غټه مرغه ده او په سر لوی کار کار ده او زه نوینم دا په ما څه چل شوې نو ام کان من الغایبین یا به زما قصور نه بلکې زه بنی حاضر دا د انصاف دارو دا خبرې ښا چول ګنا په خپل ځان راړې بیا رستو دبل د جرم ذکر کوي ښا یوا بل بکې مسله ثابت شو چې هغه په زما نظر کې نقصانې یا په زما نظر بالکل صحیح او امکان من الغایبین ذې بنې حاضر نو چې ذې نه حاضر نو زموږ علم په غایب نشتا غیب دان څوک دی صرف الله موږ چې حاضر نو هغه وینو چې غایب خو هغه نه وینو جزی جزی دلائل لی پکے خواہ او فضبان دوی ڈیر پریشان شو زکا چیز دوی ڈیر اغٹی زیمواری و ابن کثیر وی مجاہد و سعید ابن عباس ویلی چکانا ہدہد مہندسن دا ہدہد چیو دے سینس دانو مهندس رضوان زبا سليمان عليه السلام له زمکه کې وب معلومولې ته یو تجربه ده چې مخو کې به واله ته تا پته لګې ده چې وب ډیر نږدې دي بس هجه کوم ځای باندې ویناب رضوي سليمان عليه السلام چې ته وب ته ضرورت راغلې او هدهد نو نوې چې دی وسه شو امکان من الغایب پتاو لگی دا چه غیر حاضر دے او درخواست امنا دے لکلے لکا ریجسٹر کی خود درخواست نشتا کنا دا خود ہو دو نا او ربی اجازتا تلے دے تو بخود انا و سر پاس شتے چیارگن لو عذبن و عذابن شدیدن سلیمان علیہ السلام وید و سزاور کم دل سزا سختن د دې اوس پتن لې چې دا سخت سزا سزا خلا انا دا غنه چا تپوس کړي خو مفسرین لګیا دي نو څوک دا وی چې باندې وته نو باسم خو چې مرغه نه باندې او باس نو بیا د دې نه حلاله ولې نه ښه دا سخت سزا ده ښه دویم دا دی چې نور ته بیا چوما چې باندې ته او باسم بیا نور ته واچوم چې ورګي سو کوئی چنا دشمن سروے پا پینجرا کے بندو ما پری بازی مرغی دی اغخکار کئی کنا ناغی سروے پا پینجرا کے بندو ما تا طول سخت سزاگانی دی خواہ اولا ازبحنو یا بے علال کما چاڑو پی راکا گون اولا یاتی انی بسلطان مبین یا براشی دی ماتا پی اغخکار دلیل سرم دری خبری وکړه ها سزا بول اور کوم بیا زما خوخه ده یا به بالکل حلال کما او یا ما ته دلیل خي او یذ مارغانو د ټولو مارغانو امیر ورپسې ورخلاص کها دا عقاب نه دي بازو د ټولو مارغانو شو د ته وی شوا فلار شي چې حدود کم دی نو زم دا یمن غاړه تور خلاص شو چې په کومه لار دی راغلیو کنه دی حدود وی د تاسو وکاتو نو شنو شنو باغونه بنگلې دیولې دو نو بس ټینګ نشو په خپل ور خلاص نو چې باز روانو نو دیوال مخامخ راغې دوته یو ورګه سرمن به یو باسي با سليمان عليه السلام ویلي چې سزا ورکوم علالوم به وی نور سنه دی ویلي او دې ویلي چې که دلیل پیش کنو وی راځه او دلیل را سره شته کنه دلیل داسې زبردست شه ده ها چې هدهدوم وی چې ما سره دلیل شته نو مال سليمان عليه السلام سزا نشي را کوله ها اولیاتی انی و سلطان مبین حدید ایک امن کثیر لی دلی دی عجب خلق دی تو مجاہد بھی لی دی چی دا حد حد ولی کامیاب شو فی بی بر امی ہی دا وطا مور دوا کڑی وحا مور خدار چاشتے کنکا حد حد دے کارسو دا دا دا مور دیر خدمت کڑی ہو ناغی وطا دوا کڑی وحا دې زکه وی کامیاب شوه په مکه غیر بعید نو درنګ یې تیر کونه ډیر سات د حضرت شیخ معنا ده درنګ یې تیر کونه ډیر سات ډیر نوې سار شوی فقال راغه سليمان عليه السلام ته کارګزاری بیان یې امیر سیب راغه او کارګزاری وته بیان یې اما خامخ و ته وی ګوراته یی ګور دلیل چې چا سره یې کنا هغه دې چانه نه یریږي بیا ښا کني دی سليمان عليه السلام ته وی احدت خبر شوم بما لم تحد به هغه سوچ ته پې نه خبر شوه دا بل دلیل دی چې سليمان عليه السلام د غیبونو نه خبر ښا هود هود و ته وی ښا دی خو دې چنن د دنیا د ټول به ذاتيان رايو ده کی ترنګړ کی کنا ا دې سمندر ته ورځه ځکه چې دا حدود دې ټول نه خره کدي ته دا قران غړې چې ور پیغمبران په غیبونو پوي او دی باغ غوبل جوړ کی توبه توبه دې خره کې حدود خره چې سليمان عليه السلام ته مخامخ وي چې مې معلم توحید به هغه سمې ولیدو چې ته نه خبره تا نه دلی دلی ها وای کنه وی خبر را باندې صلی الله درانه څه چللې وجئتک من سبئم بنبئ یقین راغلم تا ته د سبا خارنا په داسې یو خبرې سره چې یقیني ده په خپل مې په خپل سترګو لیدو دا اورېدو نکوما د لیزو خبره تکو مخا وایا کنه وی خبره کوا زمرا زبردست ده ها چل تاغه په انتظار کړی چې دا څه خبره ده ها خبره دا ده انی وجدتم راتن تملکهم ما اومنتا یو خزا بالقیس چې هغه بادشاہی کی په خلق باندې اوتیت من کل شین اور کړي شوی دا غیتا هر شی هغه د سور کړي شوی موږ ویلی چې کل شین کی دا غیز ضرورت مناسبه ده چې بلقیس په خپل بادشاہی کې کوم سیدونو ته ضرورت نه اول ټول ور کړي شوی ښا ولا عرش عظیم او خصوصی او ممتاز هغه کې دا غی تخت دی ورته چې دا وی تاسو روم نشته سليمان عليه السلام چې دا وی کوم تخت دی او عرشن وی ښا دومره خيار دی علی بلامو سره نه راوړي چې العرش العظیم اخذ الله دی دا خو عرشن عظیم دی ښا تخت دی لري وای دا خو دا وی بادشاہی دنیایي او ریاست بیان کو وس د دین حال بیانې او خپه دي چې را دین پکې ډېر کمزور دي د دین کار ډېر خراب دي وجدوا وقومها يسجدون للشمس من دون الله هدهد وی ماومن تاغی لرا و قوم داغی لرا چه مجوس دی صحابیین دی سجدی کی نور تا او نور یه ده هر صدی موار گنه لده یوا ده شمس نا ستوری موسر دی خواه من دون اللہ بغیر دا اللہ نا اس و سرا دلیلم ذکر کئی عجیبه شه دی خواه چه یه ردی تاوی گناه نشتا ولی داوی شیطان و تداکار خیستا کرده وزینا لهم الشیطان و عمالهم خیستا کلی دی خلق تا شیطان قل دا شرک عملونا وصدهم عن السبیل بس بن کلی دی دا سی لاری دا توحیدنا فهم لا یهتدون دا پا عقل کے نرازی چی دیبا حق پرسی او دیبا ہدایت ممی دا دی پا خپل خیال کے وی خوا قوم لا یحتدون یرا دیرا گرانا نو چی دی سی لارو ممی او دا شرک و کفر نبچی و تفصیل کئی دا دی چی فسود دا ہم سنگے منی کری اللہ یسجدو للہ اللذی یخرج الخبآن ذی ولی سجدین کی خاص اللہ تا اگر ذات چرو باسی پٹ پٹ سیدونا کب آسمانون کیوی لکد باران ساس کی دا چاہتا معلومی دا خو اللہ رو باسی خوا الخبئ فی السماوات المطر دا باران ساس کی والارض عظمکا کی پٹ پٹ سیدونا اگر صدی النبات بوٹی دی کنا خواه ویعلو ما تخفونا وما تعلنون اغا اللہ یادو ما چی پوئی گی پاغسم چی تاسو ای پٹ ساتے و تاسو اخکار کوئیم تردی پوری داغ خبر اخلاس شوا یادام داغ کلام دے اللہ لا الہ الا و رب العرش العظیم حدودوی منگا خدا قید ساتو خواه الله غزاد ته جنشته بل حاجت روان مگر دغه الله دې مالک دارش لوی دې څه کوي ها چې کومه دې بلقیس تختا عرش عظیم ویل دي نو دا نه چې ما ولې د خدای د عرش په شانتی مثال ورکړې نه الله عرش نن دې او ډیر لوی دي وګورا حدود خبرو کړی تفصیل سره سليمان عليه السلام ته وګور دا هغه سي یقین نکي ښا ولي علم نشته کنه علم نشته چې دا د سووي چې دا رښتیا دي او کنه دي دا بل دلیل په دې باندې چې غیبتان الله دې قال او سليمان عليه السلام سننظرم زګور ما د امتحان په طریقه باندې دا وانه امتحان چې زو کاخلی نه ګورینا اسې خناخلی او دې لپاره چې ګور ما چې کم یو پکې قابل له کم نه قابل له سليمان عليه السلام یې زګور ما تا باندې امتحان کوم اسوذقتم كنت من الكاذبین چې ساري اشتیاوي او کنی تو دا دروغ جنون اپ دنیا کی مشهور اذهب بی کتابی آزان واخلا او سا دا خط زمان خط او تولی کو مختصر دا خط داوالا فالقی الیم وی غرزوان دی بلقیستا و دا دی قومتا وی دا سروزر پا پانای لکلیو کاغذ نو خواه دا ټول د سلیمان علیہ السلام معجزی دی دعوت تی بلقیس تا خواه چیر دا پا کم خبر او پوشی چیر دعوت تا پا گیجت را نشی او دا دغس پا خپلا ایمان راوڑی کلمه اوی دامی او دعوتو کن خواه دا سلوی نو تکبر نو خط وتعور ذوا ثم تولانم ابياتنا بل پلواولا لکبیرتتنا کینا فانظر نگورا نظر کوا مازا یرجعون چیزی سے جواب کوا پس قیم نگورا حدود خط واغستا لا اوی وقت داسی وچی دسار نور خطو وقتو او بلقیس پا خپل محل کې وا او دا خپلې کمرې د نور مخې ته یو روشندان پرېښو چې نور به راوخوتو او رڼا به ولګېدن دا پاسې دا سجده به وته وکړه نو بل ځل لار نه واغې ته بالکل لارې بند وې نو په هغه روشندان کې ننوتو او یو ساتوی داغی دا پاسا پرلیدو ادا مرغی کن داسی نجوڑ آغی سترگی اوغاڑو لی او خطی ولو وردو پسی نبان لکھا پتی خطی اوکو تنو بس حیبت پر آغی قالتوی بلقیس یا ایو الملو ایز ماده دلبار خلقو انی القی ایلی کتاب کریم بیشکا چی روغر دول شما تا یو کتاب عزتمن یو خط عزتمن عزتمن دیو تیو دیو جنوی چی مر غیر آوڑو دو جتنو دیم دیو جنو چی کلمه پا کلی کلی شیو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دریم د دیو جنا چې چاراله غلو نغړې عزتمندو نوم لیکلو کنه سليمان بلدا چې مضمون یې ډېر مختصرو کنه مضمون یې مختصرو نو دې ټول وجنه وتا صفت کې هوت چې کریم دا یې خط ترتیب دادې لفافا دا غیده پاسه لیکلیو چه انهو من سلیمان دا دا طرفا دا سلیمان علیه السلام نده دا طریقه دا خط کنه خوا چه تا خط لیگی نخپل نمبا پی دا پاسه لیکی کنه چه من جانب انهو من سلیمان خوا یا چه لفافا یا کلاو کلا او هغه پانه راويستا ناغي کې اول سو نو بسم الله الرحمن الرحيم شان دارې چې د دې شروع شوې ده په دې کلمه باندې چې بسم الله الرحمن الرحيم په نوم دا غزاد چې رحمان دې ملک العظم دې او رحيم ذات دې نیکان بندیان یې خاص کړی دی په ایمان او په عمل سره دا کلمو یې مخکې چانه پیژنده دا سليمان علیه السلام په خط کې جوړ بیا چې سورته نمل نازل شنو بیا دی خلق ذکرانو عرب او عجم ښا مخکې به دی چې ضرورت نو صرف داسې به لیکل چه بسم ربکا بسم اللہ بس صرف نمگڑی بیلی کلها شوروی خوشوی دا پا کلمہ مضمون ایسا دے صرف دا دے اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین چه ما سر زور مکوئے لوی مکوئے پا ما باندی و راش ما تا تابدارو سلیمان علیہ السلام وی زمون کار جنگ نه دی مون جنگونه نکو زمون کار صلح او امن دی نو بس کتا استابدار را لے کس تکلیف بدت نه دی ول دعوت ورک الله تعالی دا مضمونو ډیر خاستا او ډیر مختصر او دا ملال قاریم وی روح المعنیم وی چه دا خط لکلو دا ادب دے چه پسر کبی بسم اللہ لکلے اب یا بور پسی چه چا طرف نین داغنم بی او سلیمان علیہ السلام خپل نوم زکا پاول کی ولیکو دا داغه خصوصیت ښا چې په دې باندې لکوټی روپ پریوزی چې دا دنیا د بادشاہانو په شان ته بادشاہ نه ما قالته وی بالقیز یا ای الملو ازما دربار والو افتونی فی امری مال رائے را کې مال مشوره کې ازما په دې کار کې دا خما تړي رغټه مسله په خشوالوي پرابلم دی ندا زدا بغیر ستاسو مشورې نه ما كنت قاطعا امرا نیم زو فیصله کون کې دیو کار حتا تشهدون ترغه پوری چې تاسو ټول حاضر شئ ټول حاضر شئ په جمع په مشوره باندې ودا سکو قالوا نحن اولو قوه و اولو باس شديد وی داغو دربارواله لخکر و فوجیانو مونگا دیر قوت والیو اولو قوت دیر قوت والیو اولو باس شدید او خاندان دا جنگ یو سخت مونگا دا هر قسم جنگ ٹریننگ کرده ده نمونگ سر سوک جنگ نشی کولی ولم روی لے که او رای تا تا دان خبر خو به تکې کنه فیصله و تکې کنه فنظری نو سوچوکا فکر وکای بلقیس ما ذا تامرین چې تاسو امر کې مونږ ته مونږ تیار یو دا وی دا غی مشوره به تر نو زګاری خپل زور طاقت ښکار کوي ادیبا نه سوچ نه کوي چې دا خط چې چاره لګلې د زبوم سزوري کنا چې ګوره مرغې له ور کړې دي تیته وګوره ځینې په تلګي چې داغه بزور زیاتی کنه دا سوچ نه کاوي وبزانیا دی چې مونږ ډیر طاقت والیو او په سرینوې د دې طاقت داو چې دی په اس کې ناستو په منډه وې کو واګي وطنا چولې ښا بلکل واگی نا چولی اچی راد بے اکڑا چی ادروی ہیں نو دا خپی بے جخت اکڑی نو اس بدق سے جد ادری دخوا داوی زدید قوت ٹک داو با قالتو ان الملوک ازا دخلو قریتا اوی بلقیس چی خبر داد اصل کی خوا بیشکا بادشان کلچی داخل شی او ملکتا افسدوها نو ادانی نپریدی کنا بادشان خو ادانی روانی تار اغیی عدد تی خوا کسم ملکی اسم زیونی او سمی طریقی فاغیوی نا داو داسی نی کنا خوا روانی فساد کئی وجعلوا عزتا لهذا اللان او گرزی عزتمن خلق داغی ذلیلان دا بسات لکن نخوا چاگی که کم عزتمن خلق مخاورز خلق او اقدائی نو اغا ذلیل کی اغی جیلونو تواچی او اغا عوام باندوال زمیدار اغا زان سرکی خوا ولی اغی خود پیسو خون دخلی وکذالک یفعلون او بالقیسوی چې دی بم داسې کوي ځکه دا هم بادشاہ وای نو زم چې راشي نار صبروان کې مون بذلیل کې جیلونه تبام واچي ولیکن مونږه مخ کې معلومات کو او خيار خلق داسې ښا موږ به مخکې معلومات کوو. هغه دا دی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ اَوْذَلِيْقُنْ كِمَا دِيْتَا بِهَدِيَّةٍ يَوْتُحْفَى وَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ زُوَ اِنْتِذَارْكُمْ او پَتَمَ بَيْمَا چِ پَسَ جواب سَرَاوَا پَسْكِيگِ دَا أَسْتَازِيم ارسو چِ اُبَدْ سړی راغټ ته په جوړ کړه او زه خلق او لخرو اسونه دې ور سره کړل نور اسرائیلیات ښا چې دا ویسو سند او ثبوت نشته چې بلقیس ولیو پیاله ور کړه تو سليمان عليه السلام ته وایا چې دې کې دا داغه په نډکه کې چې نه د اسماني او نه د زمکی او یو ولا ملغلره ورکړه او تار چې دا ملغلره سورې کې او دا تار پکې واچي یو ولا امسا ورکړه چې دا غي سر او ویخ نه معلومېدو چې سليمان عليه السلام ته وایي چې دې سر کم دې ویخ کم دی تویا سړی نو بیا سليمان عليه السلام وی چې دا سونه اوس غلوي چې ویز غلول نو پاري خولي رالي په دا پیاله ته ډکه کوي ها ها نو پیاله ډکه کړه ها او بیا وی چنجیتا وی چنجیتا تشابه دا ملغلر سوره کا لکه دا با دغو نوی غطار پا کیواچو اب یوی چه دا امسا برا اولی داسی چه برا اویشتا او کتر اتلا وی ده سر ده اچه کم کتر آئے کن داسی نوری کسی میسی او مبصرین وی ابن کثیر چې سليمان عليه السلام هغه ته ډوکات نه چې دا سدي سندي نبی هغه ته دا ویل چې دا داسې وکا پیاله ډکاکا هغه سره چې دا باس کول شو او بس اسرائیلیات تي کتابونه ډکړي ها فلما جاء سليمان کله چې راورسید سليمان عليه السلام ته استازي قال وی سلیمان علیہ السلام تمدوننی بمال تاسو ما خوشالوی پا مال سرا ما سرا سرس پین نشتا ما سرا دراہیم و دنانیر نشتا چی تاسو مال مال و دولت راولی گو سرس پین اما آتانی اللہ و خیرم مما آتاکم اگا چی اللہ مال سرا کری دی اگا دیر زیاد تی دا غنا چې تاسو له درکړي بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په دې خپل تحفه باندې خوشحالي کوئ ها څه مطلب دا تاسو د دنیا پرستو خلقو خوشحالي ده زمونږ د انبیایو خوشحالي په مال نه ده اپ دین باندې ده په ایمان باندې ده په قران و دې باندې سوالو چې ته په خلق نو واپس کیدا ګنا ده څنګه چې چاته په درکړه نار څنګه چې خو واپس کې به نه که خیه که خراب یې که هر څه دا نه دی جایز سليمان عليه السلام ورته ولې ته په واپس کړان چې زه ځان سره اوسه دار څه وې زکه چې دا ته پنوا دا رشوتو خو نمی ولی ده تحفی اخی و گورو تا پا دی نم بانی سمرا خلق دوکی اوکڑی کنا تا دا آغا وقت نشورو شو چرک سلیمان علیہ السلام دنیای بادشاہی نو دنیای بادشاہ پا مال خوش آلیگی او سر اسپی نو خوش آلیگی او پا ڈالرو خوش آلیگی نو بس او کنا واپس اکڑا بس پتاو لگے چی دا دنیای سڑے ندے ارج علیم وی اغا استازی دبلقیستا چی واپس چا دیتا فلناتی انم بجنود زبراشم دیتا پدا سلح کرو لا قبل لهم بها چنبی طاقت مقابلی دی داغی سران ما سر پیریانو مشتا انسانانو مشتا جانورو مشتے دادی از دریا بغا سنم پکشتے چی وزاری وی بولے گا تا سما خوش حال لوے دا سی سنو خواہ او نورم داسی چې دونه را سرهشته دی لا قبلله له هم به چې تا د هغې د مقابلې طاقت نه لرې وله نخورجن نه منازلتن او به باسم تاسو ته ووایه خو به باسمونږ دي ل را د دی ملک خپل نه ډېر په ذلت سره دلیل وای هم ساغیرون ادی و ټول مر غلامانی او ذلیل وای بس کچر دی تابیداری نه کینو دا سزا به ته ملاو شینو ها بس دی هو رخصت کړو او پتا او ته لګی دا په وحی سره چې ود دازل چې رازینو تحفه مو په بنره وړ په خپل وراد وحی باندې چې بس هغه ځان تیار او نوځکه سليمان عليه السلام ورته د مخ کې خپلې معجزې خوي دا ټول دعوت ته ها چې د دې یقین راشي چې دا سليمان پیغمبر دی د دنیا یو بادشاہ نه دی نو بس هغه دعوت ته واجب تر نشي نور ته دا خپلې معجزې خوي ها قال یا ایو الملؤم او سلیمان علیہ السلام دلتا دی خپل لخکرو تا او خپل سردارانو تا او خپل درباریانو تا چه زما دربار والا او ایو کمیاتی نی بعرشی ها کمی اوستا سنا براوڑی ما تا دا تخت دی بلقیس قبل آیاتونی مسلمین مخک مخک دی چراشی دی ما تا تابدار مسلمین خپل مانا ندا زکا دی خبال مسلمانی گی چی مسلمان علیہ السلام للاس ور کی لکبیت ور سرو کی ناسی غیت دی اسلام سپتہ لگی مانا لغوی دا تابدار دا تی پکار دی خوا یہودیان وی اگی خو نلگی پیغمبران سرے نلگی کا نخوا اغیوی سلیمان علیہ السلام ولی دا تخت راوڑو دے پی قبضا چولا چوری دا تخت خوتی مخ کی راوڑو ما دا غا تخت تاجتو گرداز ظالمان دیخوا نا ابن کثیر وی چو منہا ہونا یعلمو ان سلیمان علیہ السلام ارادا به احزار هذا السرير هغه چې دا تخ حاضرو دي کې څه مطلب اظهار عظمت ما وهب الله له د دې اظهار کوي چې لمال سره کړی کنا او ډیر زیات دي د سې چلن دي ور کړی د خپل بادشاہ د خپل نبوت او د خپل علم اظهار ورته کوي ها من الملک او ما سخر له من الجن ليكون حجه على نبوته عند بلقيس وقومها چغی تخیقین راشی چې دا پیغمبر دی دې لپاره ارسو کول ها دا نه چې دا په مال قبضه کوله امخ کې تن را پټاو قال عفریت من الجن وی او ډیر لوی پهلوان د پیریانو نه انا تی کبی زبرونم تا تا اے سلیمان علیہ السلام دا تخت بلقیس قبل ان تقوما من مقامک مخک مخک دا دینا چی تپاسی دا خپل دفتر او دا عدالتنا دفتر نو خلق یولس بجی پاسی کا نخا نداماتا تا مخک مخک راوڑی خوا سلیمان علیہ السلامی ما شرمے چو سری مخک راو رسی او تخت لانی را گلے دورو گد وقت دورو گد وقت نیادو مخا اگو ایتا سمت لب دوینی علی لقوی امین زو پا دیبان دی پل زور و طاقت وینما روڑی شما بلدہ کتوی چی اگو تخت کی دیر مال دی او سرو سپینو مل غلری زماغی تساجت دا امین ما امانتگری ما غلات نکو ما او بس را به وړم نه قال الذي عنده علم من الكتاب هو يغبند چه سره علم او د الله د کتاب انا اتيك به عفريت توي چې عفريتا زه به راوړم تا ته قبل ان يرتد اليك طرفك مخک مخک د دینه چې واپس شي تا ته رب دسترګي بس چه تسترگ را پین و تخت بدلتا اولاری خواه اگر ایشا چه تسترگ را پولن و تخت اولار دا سی لکه دا اس پشانتی خواه فلما را آو کل چویلی دا تخت و مستقرن اندو چه اولارو سلیمان علیہ السلام سران قال هازا من فضل ربی نویوی پا شکریه کی دا خو موجزه و کنه خواه دا فضل لے پا ما باندے درب زمان پا دی کسی اختیار نشتا زمان سے طاقت و قدرت نشتا دا پا ما دخ پر رب فضل لے خوا. او دا فضل و احسان صد پارا دے لیبلوانی امتحان کی پا ما باندے اشکرو ام اکفر چیزی شکر ادا کو ماو کدی ناشکری کو ما امتحان کی خدا دو طرف ای نو خواہ سلیمان علیہ السلام و مویخا چیسوک دے امتحان نا نبچ کی گئی ما باندنی ملے امتحانو کو چیزی شکر ادا کو موکنا شکری کو مخا اگا چاہ چیزا اللہ شکر ادا کو فینما یشکر لنفسی نبی شکا دی شکر فیدہ بادتا رسی زاند پار دے اگا چاہ چینا شکری اکرام فین ربی غنی کریم نبی شکر رب زما بی نیاز دی عزت من دی که بہتر قول داده امام راضی وی ابن کثیر وی چه دین امراد پخپل سلیمان علیہ السلام دی ولی دا کم صفتون چه کئی دا پا ذکی دی دا علم دا کتاب پا پیغمبر سرئی کنور سرئینو دم رخونی لکا آغا سرچی خواه علم من الكتاب وی د پیغمبر په وخت کې بل څوک داسې نشي کېده چې دا علم زیاتی په کتاب یوا دویم دا دی چې وی چې هازا من فضل ربی دا په ما باندې خپل رب فضل او په خپل را وړي کنه او بل لیبلونی دا په ما باندې الله امتحان کوي ښا او کاغه خبر شي چې بل نور مفسرین لیکي چې دا رضی او وزیرو آصف او ناغسر اس کلمې به سبب ناغرا وړو دا ځکه صحیح نه ده چې بیا خداغه مرتبه او چته شو او سليمان عليه السلام باندې اداغه يهودو مذهب ده ها قال او سليمان عليه السلام نكروا لها عرشها عدل بدل کې د دې لپاره دا تخت او د دې دا نقش بدل کې ها چې دې اغي وسره په کم طرز او په کم نقشه جوړ کړي پښه وې دا زر بدل کې اپی ریان پا دی خپوی دا صورت سبا کی براشی خوا دا صد پارا ننظر ذکور ما امتحان کو ما پا بلقیس باندی اتحت دیم چه آیا دا هدایت والا دا دا لایق دا چه هدایت و تحاصل شی دا غزی پا پل عقل ام تکونو من اللذین لا يهتدون یا داغ خلق ندن چغی عقل کامل ندی اغی دیت نشی حاصل ہولے دا سلیمان علیہ السلام خپل سوچ دیکھا او دا دید پارا چی دا خبر معلومات کئی چی اصل مطلب خود دی ہدایت تی چی دا دیر پاسان اوشی نو خبی کا نخوا یو بنده دی چې هغه په خپل عقل او فکر باندې مسله معلومه کی نو په بنده باندې بوج نه یی کنه بنده د غم نه خلاص اجدا نه پویږي او کله سوې نه لوي مصیبتي ها نو دې لپاره نکرو لها عرشها نغی ولا اگر سو بدل کهار سها فلما جات کلا چراو رسیدا بلقیس قیلا نویلی شدیتا دا چاپ ذریعہ باندی سلیمان علیہ السلام خو پردو خدو سرا خبری نکی نو قیلا قیلا ذکر آوری خوا دا بید بل چاپ ذریعہ تپوس کوا نویلی شدیتا احا کزا عرشو کی ستاغ تخت دا سی دی خلق دیر سی بتو نکی قالت كأنه هو بالقيس شاید چې داسي شاید چې داسي وګوره نن کار وک چې نه داس نه دي ان اقرار وک چې دا قضې کنا ولیک انکار وک نوم غلطه وا تا خواه تخت څنګه انکار او کویل چې دا به نه هی هغه د نوم صحیح نه وا اخو داسې نو نقشه بدله شوې ده داسې د عقل خبره وکړه کانه شاید چې داسې بس سلیمان علیہ السلام پوه شو چې کار آسان شخه او بندړې را کلمن دی او کلار بل عزت کړي نو ډیر په آسانه به دې ته مسلم معلومه شي او توحید به قبول کړي نو ښه اغا پوشوا چوی دیخو پو ما بانده از میختو کن نو اغاو اقرار کئی خوا ووتینا لعلم من قبلها بلقیسوی مونگ لا علم را کری شویده استاپ نبوت بانده دا مانا دا چطا پیغمبری مخی ددی معجزینا داو تایا معجزه مونگ توخوا چطا تخت سنگ راغی دغه باندې یو پسيري نوې بلقیس وې چې دا تخت په وو کوټو کې بند کړي او اورې وې ته تالو لگاوي هغه یې سپاته د کبیا را شو واپس کنه هغه دل تر راغله زموږ نه مخک راغله دې دا معجزه ده دې په اړه بل څه ذریعہ نشي کې دی ښا دا په سحر او په جادو نشي کې دی ښا نو دو معنی دی او تین العلم مونگل را کلی شوی دی علم دا اللہ پا وحدانیت باندی او یا علم ستا پا نبوت باندی مخک مخک دی معجزینا و کننا مسلمین او مونگا مسلمانانیو سنگا چه سنگ تاویلیو چه را شیماتا مسلمانان نو مونگا تابداریو بس رالو وسوځان وسوال پیدا شو ها چې دا زمرہ قلمن دا وا دې دا شرک ولي کاو اذنوار عبادت ولي کاو نو دې آیت کې جواب دی ها جواب داري چې ما حول خراب وکنا او هو ک بندر ډیر عقل من دي او چې ما حول یې د کفر کنا ناغلار نشیسته او وسدها من کړي وادي بالقیس لرام د ایمان راولونا ما کانت تعبد من دون الله اغا چی دی با عبادت کو بغیر د الله نه بغیر د الله نه زنوار عبادت چی شرک به کو دا ولی ان کانت من قوم کافرین زکه دا په داس یو قوم کو چې ټول کافرانو مشرکانو ښا ندی لار نشو مون دینو دا وړي یو جواب ذکر کو ها دویم دا معنا ده وسدها منی کړه سلیمان علیہ السلام د سنا ما کانت تعبد من دون الله دا شرک نه چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه سلیمان علیہ السلام منی کړه ولی د انبیاء خدغه مقصد دی چې دی موږ د شرک نه منی کو نور غرض نه دی د بادشاہ سره دې سره ځکار نه ښه ها دیو د نور عبادت کوم دون الله او کنا ان کانت من قوم کافرین ځکه دا دی قوم نو چې ټول کافرانو چې هغه به دا سکول نذیبون دا سکول سليمان علیہ السلام دې پر رو غوښته مقصد دا بیان کو چې دا غرض نه پدی کی د بلقیس سره او نه داغې د تخت سره او نه داغې د بادشاہ سره صرف دې سره چې وسود ده با چې دا دې شرک نه توبه با دا که مطلب ها اوسې سليمان عليه السلام د مخ کې نه یو محل تیار کړو یو محل ها چې دا غیره سهن کې و سهن اگر ټول د شیشو نو او لاندې به وبروانې وي بل لار نه واغی محل ته چې دنغه محل ته وسوکتلو نو په دې پرش باندې بتلو بل لار نه وا نو یو خداکارو کې چې مسلمان نشوا بل ذاکارو کې چې په اسلام کې پړدا ده قیل له دخل الصرح ویل شو دیتا چې داخل شادي محل تان الا چې اسلام دې قبول کو نسبت اسلام احکامم قبل کنه اي اسلام حکم د زنانو د پاره په دنیا کې دال اول چې پرده به کې پرده الا لا قیل له دخل الصرح کوم وخت نه چکل اگر اتلاو داخلی دا نو لاری اخو پا فرش باندی وا فلم ما رأتو کلچ ویلی دا محل حسبتو لجتن گمانیو که چی دا دو بو چپا دا دمرا صفاشی شای لگولی وا چی چا تا با پتن لگی دا چکنی دا شیشا دا نوی او بودی شیشو کم دیر قسمو نئی کنخا مالکی جخپا ویکی خود نا وشیشا وا نزید اخپل عادت مناسب دا سے اکڑو وکشفت عن ساقی هام او ریخ کی پینسی دخپلو پندونا دا عادت سے کنے چو بو سو گرگڑی کلگی اکڑی ری پینسی برکی کنے خالانوی سلیمان علیہ السلام چې په انشوي کنا انه سرح ممرض من قوارير دا خو یو فرش دی جړاو کړی شوی د شیشو نه وبنښتا قالته نو پوشو بالقیس په خپل غلطه باندې په خپل نقصان باندې او په خپل بی عقل باندې ربي انی ظلمت نفسي اے ربا ما خډیر ظلم کړی خپل ځان سره ولیک ارس زوکی نزان سره کوي کنه چې دا دومره زمانہ ما په شرک کې تیر کړه انی ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين واسم اسلام قبول کو او شکر دې چې پیغمبر په لاس می قبول کو ما سليمان زکه وې چې اسلام خډیر قسمه دې وسنن په دنیا کې سوره به شمار دې درچه خپل خپل اسلام دې نا زکه وې چې ما سليمان نه زغه اسلام یادوم چې پیغمبرانو اسلامي یو هغه اسلام دی چې د مشرانو او د باباګانو او د کاکاجی او د لالاجی او د دې اسلامي نن توبه وسوم ډیر خلک اسلام اسلام کوي او د پیغمبر په کیسه رنگ نشته کنه د سنت په کې رنگ نشته نو دا اسلام نه دی څوک د بریلی په لاس مسلمان شي په یو څه خواندو کوه دیو کاندینا اوته نو بلی تپرې اوته ها د باران نه پټې دي نو پرنالي ته ودرې دي پوری غو څه خواندو کوه ها اسوک دین دوانو په نو ادي دنیا کې څومره کفر دي ها اړ یو ځان تر هغه یو دا مبارکه ول ورکی او پیسې مال دولت ول خلق د دې لپاره ایمان قبلي کدل ته زو ایمان راوړي وفای او تن راوڑی او کنا امون والا نم بدل کو ارشدو وزم چرتبایی خواه ادا سه نور نگور آقی بیا رازیو ده پیسو مطالبه کئی زکا نیت که خلوص نین دا کاری خواه ناغی ما اسلام قبول کو خوشو کرده پیغمبر پر لاس بانده خواه لله رب العالمين دعا کي ذکر شي فاطمه سلوان دي چې غبدان صرف الله دي موسی عليه السلام خبر نشي د خپل امسان آي سليمان عليه السلام خبر نشو دعا کي ذکر کي صالح عليه السلام او د لوط عليه السلام یقینا مونږ لګلې او سموديان وتا رور دجی صالح علیہ السلام پدی مسئلہ انی عبد اللہ چلا یو غنے شرک ور سره مکه وین کچھ څنګه دا مسئلے وکړه فزام فریقان نصب خلق دوړل شو یختصمون ا جګړې شو روکړي چاوی دے صالح علیہ السلام خبر ډیره بهتره یو الله مالک دی او معبود دی اچھا بوی نا اولیاء و منی وی یختصمون قال اوی صالح علیہ السلام از ما قوم علمت استعجلونا ولی تلوار کوئی بسیعتی پعذاب قبل الحسنتی مخکد ایمان روڑونا لولا تستغفرون اللہ ولی بخن نوارد اللانا لعلکم ترحمون یقنان تاسبان دی برحم اکلیشیم قالوا تطيرنا بك وبمن معك او يغي سموديانو چې مونږه خو سپیر شو ستا په جبان او هغه څوک چې تاسو سره دي زموږ سپیرې چې مونږ هم ځان سره سپیر کړو زموږ بدبخت یې چې مونږ هم ځان سره بدبخت کړو بدپالی نیول سمانا دادا بدپالی نی څو پتابان یو پاغه چا چې تاسو سره دي قال وی صالح علیہ السلام طائرکم عند الله دا بدبختی ستاسو د الله سره ده ولی بدبختی خپل عمل له کامل نیکو نزا خوش قسمتی ده او که بدو بدبختی ده در جاده وجه نه نه ای بلنتم قوم تبتنون بلکه تاسو یو قوم پډیر ازمیخ کې چولی شوی تاسو باندې الله ډېر لوی امتحان دی ښا وکانا بالمدینه تسعات راتن او په دې خار د حجر کې نه ډلې یفسدونا فی الارض چې فساد وکاو په زمکه کې ولا یصلحون اصلاح نکولا ان می ضایق چې موږ مصلحین یو ښا قالو ټول مشوره وکړه را جمع شو صالح علیہ السلام په حق کې اوی وی تقاسمو باللہ سوکن دنو کے پا اللہ با امر دے تقاسم تقاسما تقاسمو سوکن دنو کے اللہ باندے لنو بی تنو چی حملہ بکو پتبان دے دشپیش پی او دد پا اہل باندے سم لنقولن لی ولیم اب یا بخام خوایو ددا غوارستا کسار سوک تپوس کئی چګور دا چا د ظلم کو موږ به توایو ما شهیدنا مهلک اهلیه موږ خو نه یو حاضر شوی هلاکت د اهل د زتان یعنی حمله په دکو دته په قربان دی ها جواب بدا کو چې موږ خو نه یو حاضر شوی هلاکت د اهل د زتان نوی مونگ با پدی که رشتی نیو کنا وین اللہ صادقون چی مونگا رشتی نیو خوا ومکرو مکرن چلیو کن یو چل دا قتل دا صالح علیہ السلام ومکرنا مکرن اللہ مونگا تدبیرو کن داغ دا خلاصی وم لا شعرون اغیر پزان پوانو شو سوک یو دے حلاک شو سوک بل دے حلاک شو وګورا سرنګ شاقبت تمکر او د چلول د دې ان زمرنا وقوم اجمعين مونږه تباہ او برباد کړل دي لرا قوم د دې لرا ټول اصل کبیوتم خاویه بما ظلموا دغه دې داوی کورونه وګورې پریوتی دي خاویه تن خالی دي آیا پریوتی دي هلاک شوی دي د دې ظلم د وجه ظلم زغو چې صالح علیہ السلام نه پرې خود ګور یقینا په دې واقعا کې عبرت ته دا قوم د پاره چې پوي او خلاص کړو مونږه کسان چې ایمان راوړو او دې ځان بچ کوونکی د شرک نه او لېګلې مونږه لوط علیہ السلام کله چې خپل قوم ته تاسو راتلئ کوي به حیا یا توان تم تفسرون او ګور ښکارا جا روینه تاسو ایتا سورات لکوی ناری نو تا دا پارا دا پورا کولو دا خپل حاجت بغیر دا دا غی خپلو خزنان بلکی ایتا سو یو قوم جاہلان پس نو جواب دا قوم دا لوت علیہ السلام اغتا اللہ ان قالو مگر ویوی اخرجو آل لوت من قریتکم اوباسے دا لوت علیہ السلام او دا خلق دې خپل کلی تاسو نه زکات دادا سي خلق دې چې ځان پاک پاک کړي مونږ ته پلي تو یو ځان ته پاک وي پس خلاص کوم دل را او اهل دل را مگر نه واخذ زده قدرناها الیم په خپل علم کې اندازه کړی و چې دا بعد من الغابرین عذاب ولو کې راځي په نجات ولو کې نه ورول مونگا پدی باندی کانی دیر بدو باران دیرول شو دا دعووا چی اللہ وی سلامتی ازوار کوم قل الحمدللہ ہوایا تمام زبتنا دا کمال اللہ لردی چی قومن حلاکل او سلامتی ازا پبندیان دا اللہ باندی اگر کسان چه ورکلی دی پیغمبران اللہ خیرن اما یشرکون اللہ بہتر ذات تے دخپلو بندیانو دپار او کناغا چی دی شرکی دا اللہ سر اغی بہتر دی لمن عبدهم دا اخپلو خلقو دپار اغی بہتر شو او کنا اللہ دخپلو بندیانو دپار چی نجات والا ورکو دلیل پیش کئی پا دی دعوی باندی پینزا قسمہ امن خلق السماوات والاردان ایا حق ذات چی پیدا کری دی اسمان نوز مکان واندل لکم من السماع ایمان او نازل کری دی ستاو دپار دا اسمان نو با فاکیو با دسکلو با فامبت نابی حدائق ذات بحجہ الله زرغون کلمنګه په دې او بو سره باغچی حدیقه یو باغچا او حدائق باغچی تازه تازه ماکان لکم انتم بیتو شجرها نشته استاسو اختیار ماکان لکم چه زرغون که دادی دا بوٹی ایلام معلام دا بل سوک مددگار دی دا اللہ سر چه دا ټول کارون اکڑی دی نا بل هم قوم یادلون بلکه دا یو قوم دی یو مانا چه مخلون کی دی دا توحید نا بیزاوی وی مدارک وی انی توحید یادل یا دای او قوم دی چې د خدای سره نور برابرې ښه دیم دلیل امن جعل الارض قرارا سوګ دی غزاد چې ګرځولې داس مکه اولاله او جعل خلالها نارن پیدا کړی په میند دی کې نهرونه او جعل لها رواسیا او پیدا کړی د دې زمکې د پاره غرونه او جعل بین البحرین حاجزا او جوړ کړي پیدا کړي په میند دوار دریابونو کې یو پردا ائلام معلم ایدا بل مددگار دې د الله سره چې دا کارونه کوي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پوهیږي اما یجیب المضطر ایا غزاد چې قبلی دعا د پریشان مستر پریشان د مرض نه داسې د نور د مشکلاتو نه اذا دعاه کله چې بلی الله لره ويكشف السوء او څوک دی چې لري کوي مصیبتونه او سخته ويجعلكم خلفاء الارض او څوک دی چې تاسو ګرځولې یو بل پسې په ځمکه کې ائلام معلم ایا بل څوک حاجت روا دي د الله سره قليلا ما تذكرون ډیر لږ دي پتا ځکه عبرت اغستون کی هم یادی کوم فی ظلمات البر والبحر ای څوک دی هغه ذات چې لارې خي تاسو ته په تیر ورځو چې او دلم دی کی او من یرسل الرياح څوک دی چې را لیږي هواګانې مختلفې بشرم بین یدی رحمت زیر مخک مخک در رحمت خپلنا جباران بکی گی ایلہم معاللہ ایدہ بالحاجت روا دیدہ اللہ سر تعال اللہ عما یشرکون پوچھت دی اللہ داغی آلیہ ونہا چی دیئے شرکی دا اللہ سر اما یبدو الخلق سم یعیدوهم ایا غزاد چې پیدا کوي مخلوق روانه ده خبره یبدا او مخلوق پیدا کوي پیدا کوي ابي ابي ژوند کی پس مرګ نه پمن يرزقكم من السماء والارض څوک دی غزاد چې تاسو له رزق درکې د اسمان او زمکې نه ائلام معلم اذا بل څوک مددگار او کارساز دی د الله سره قل هاتوا برهانكم وایو تا چروړې دلیل استاسو دلیل د حق بیان شو ډیر چې په یو یو کې څومره دلیلونه دي جزئی جزئی تاسو هم څه پېښ کې کنه په دې خپل شرک باندې په دې خپل علیاو باندې کې تاسو رښتینی هغه دعوه دل تراله د غیب دانې چې موسی علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام واقع پیش کړی او په قل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله هو یا اعلان وکا چې نه پویږي هغه څوک چې په اسمانو کې دي ملائک او په ځمکه کې دي انسانان او جنات نه پویږي په غیب الغیب په ذره باندې نه په کلیه نه په جزئی صرف الله پوی بغیر د الله نه او په غیب پوی دل سکه وما یشعرون ایانا یبعثون هغه په دې مونږ نه پویږي چې کله به دې ژوند کول شي ګوره قران اشاره دی ته کوي ها چې دا شرک خلق کو د قمړی یو ها شرک ټول دغه کړي چې هغه مړ دي نو هغه د خدای سره شریکان کړي ځکه الله یما یشعرون ایان یبعثون بعض خو به د مړو کیږي کنه ها غریب په دین په وی چې موږ کلب بیا ژوند وکول شو بل دارک علمهم فی الاخره جمع علی یو ګډوډ شو علم د دې خلقو په حق د اخرت کې څوک وشته دې څوک یې نشته اوس لګی آی ګډوډ شو علم دې د معنی سزا انده چلاوی دمر رسیدل دې علم د دې اخرت ته او د دې دمر لوی علم دې ښا تور پر استهزاء کی ښا بلکې دې په شک کې دې قیامت نه بلکې دې د قیامت نه بالکل لاندې وقال الذين كفروا واذا كسان چې کفر کړي دې در دې انکار دې کنه ښا د قیامت نه انکار داده اذا كنا ترابا وعباونا کله چې مونږ خاوري شو زمونږ مشران ايننا لمخرجون اين به بیا رستل شو یقینا وعده کړی شوې دا د دې قیامت زمونږ سره او زمونږ مشرانو سره ډیر په خوان ان هاذا الا ساتير الاولين ندا دا خبره د قیامت مگر کسی د په خوانو پرسیرو پی لرد یوائی و تاچو گرده پس مکہ کی چکم خلق دا قیامت نے انکار کاؤ داغی عاقبت اگو رہے سرنگ شان جام دا مجرمانو حلاک شو کنا دے شرک او دے عقیدو حلاک کری دینو فا تسلی ولا تحزن علیم اے پیغمبرا غم مکہ و پدی خلقو کہ حلاکی گی نپدی باندې غمونه کی ولا تکن فی ذیق مما یمکرون امکه کا په پریشانې کې داغي فریبونو ناچ دی یې کوي لګیا وای تزلمت څنګه واه وای یقولون وای ذی کله وای دا وعده قیامت کو تاسو رښتینی یې فلا سان یکون رذ فلکم بعض الذی تستعجلون وایا چی علم خو اللہ تا دے دروازی ادا دے علم خو نشتا ہاں دور ادا چی دیر نیز دے دے قلوائی ادا عسا ان یکونا یقیناً دا خبرہ نیز دے دا رضیف لکم چی پیوسوی پتاسو پوری بازی اغا علامی چی تاسو پی تلوار کوئے رضیف لکم دیر را نیز دے شوی رضیف آگیتا ہوئی چه دوتر نا پیو اس بانده سواری کنا ناغر وسیل تا ردیف ہوئی کنا ناغی که حپاسل نشتا کنا اللہ وی دا قیامت دمرا تاسو پور رانیت دے دیخوا بازی آگا چه تاسو پاگی تلوار کوئیں او بیشک رفستا خاوند فضل لے پا خلقو لیکن اکثر خلقتا بی داری نکوئی بیشک رفستا پوئی پاغسو تکنو صدورم چه پٹی ساتی دا سینی دا خلقو انیخ کارکی خوا اپا جب کلیموی چه مونگ مسلمانان جو مونگ دا سی اللہ وی زمان خو نپٹی گی یعلمو وما یعلنون اوغا چی دیخ کاروائی وما من غائبت فی السماع والاردی نشته یو پټ شی یو پټ نفس نه پاسمان نو کې نه پزمکه کې مگر دا د الله پاکي کتاب کې دي لوح محفوظ کې دي چې غیث علم ازلی وي هغه هر څه پکې موجود دي ان ازل قران یقص علی بنی اسرائیل بشکدا قران بیان کوي په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی هم فی یختلفون اکثر داغی مسلو چیزی بکی اختلاف کی قرآن خود دید پر راغلی چی اختلافی مسلی وچی ری او بیان یہ کی خواهد اختلافی مسلی دا بنی اسرائیل سوی دغه واچې د ابراهیم علیه السلام په حق کې هغه ځان تراخ کو چې موږ دغه په دین یو. دغه واچې د عیسی علیه السلام په حق کې سویل چې هغه د خدای زیو ده دغه اختلاف وي. دغه سید جمعې دروازې خبره نا ټولې اختلافي خبرې ختم کړې کنه ها وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او بشدا قرآن هدایت ته به حدا او به انتها او رحمت ته لپاره د مؤمنانو. ان ربک یقضی بینهم بحکمه تسلیات بشک رفتا او فیصله کی په دی په میان کې په خپل فیصله سره او هو العزیز العلیم هغه زور ور ذات ته فیصله کول شي او په دې پارسبان دې دار چا په حال خبر دې متوکل علی الله کدی ارسوی اعتماد کوا په الله باندې انک علی الحق المبین زکات په داسې او حق باندې کامیابی چا ټولی دنیا تخکار دې نو زه شک خبر نشته بګه انک علی الحق المبین دا دیده پاروی چه مومنان دیر لگو امشرکان او کافران دیر زیادو ارچا باوی چه کدا حق وینو ولی با دمرا لگو ولی با دمرا لگو نو اللہ تسلی ورکی چه انکا علی الحق دغا شکو نکی ورخا آن کدا داوی چه خلق خبر نمانی زو تداوت ورکو ماغی نمانی نتسلی انک لا تسمع الموتا یقینا تنشی اور ولی خپل خبره دی کافرانو ته چې دی مړی دی او دا خو مړی دی کنه دا غی سره تشبیه ورکړه چې ګوره څنګه چې مړی ناوړی ان وینی بس دا غی نار ستما قتی ده کنه دا کافرانو دا غی پشان دی د دینوم تم نشته دا ورېدو د لیدو ښا نو زموږ خبره پکې په طریقه ولا سر را لخه چې کافرو کې بلا سو شک کړي اباغي کې هو شک نشي کېده چې موږ به سو اوري ځکه ولې تشبيه ورکړه یقینا ته نشي اورولې بل دعوت هغه کافرانو زاجي بشان زموږ دي بل تشبیه تنشی اور ولی هغه کافرانو ته چې په شان د کڼو دي اسما نشی اور ولی هغه تخپل आवाज او دعوت زاولون دبرین کله چې واوري شاکون کی بل تشبیه ومان تبع ذل عم یان ظلالتهم نه توحیدت کون کې د گمراه نه دی گمراه خلق ته داغي د ذلالت نه دیغو پشان درلندو دی رلندو تا توکلار خولی شی ان دلالتهم دریوالا تشبیحات تا دیده پارا دی ان تسمعو اللہ من یؤمنو بی آیاتنا فا ام مسلمون تی چاہتا نشی اورولی مگر اغا چاہتا چی ایمان روڑی دمون پایتونو باندی اغا دی مسلمانانو تابدار اغی بستا خبر آوری قدر بے کئی عزت بے کئی منی بے عمل بے بے کئی فهم مسلمون دا تخویف اخروی ذکر کئی او سخت زجر دخا ویدا وقال قول علیم کلچه ثابت شی پدی بانده قول دا عذاب چی قیامت تے اخرجنا لهم دابتم من الارض مونگ براو باسو دا دید پارا یو زنده سر دزمکی نام اخرجنا کی اشاره دیتا دا چه داغو پیدایش با دا انسان پشانتی نئی انسان خود انسان نا پیدا کی اولاوی اخرجنا دی با دا دزمکی نا راو باسما دا بلشانتی شخا تکلیمام خبری بکی دا خلق سرن خبری بیدائی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون یقیناً دا خلق چی وو دا دې زمون پیاتونو باندې یقین نکاو او دا پکې آیت راغې ښا دا یا تونه دي علامې د قیامت دې څه کوي چې ډېر وی چې قیامت راغې رانې دې چې دینا نو اس پر اشاره راغې ښا چې دا به پکې راووتہ چې دا با صفا مروه سره د ځمکې ناروزی او په درې ورځې کې براوزی او داسې براوزی لکه غشي چې د لینځې نه خلاص شي او دا و څومره دنګي ښه په درې ورځې کې براوزی او په ټوله دنیا باندې بګرځي دا روایت دی چې مهر بلګي د مسلمان په تنظیم باندې او د کافر په تنظیم باندې ښا هغه نور روایت کمزوري چې د سره بده موسی عليه السلام هم سایو د سليمان عليه السلام ګوتوي او د پلاني وي دا سی وا اسرائیلیات دی ښا قران دی کې نور سن دی ویلي یا معنا چې خلقو زمون پایاتونو باندې نه په قران باندې یقین نکونو دقه د دې وجه ده ته تبایه او د هلاکت ښه وجه او قوه چې دا خلق بولی جهنم ته ځي زکا کانو بیات نه لا یقینون څنګه مخکې صورتونو کې براتلو چې غرق میکړو بین نوم کذو بیات نه بین نوم کذو بیات نه بازوی دا هغه د صورت شعرا سره لګي چې اخر کې ویلو چې کدا قران ما نازل کړی علی بعض الاعجمین نغیز اعجمین نمرت ساروی غسته دي چې کدا سنا شنا معجزه وي چې ساروی وي قران یې داسې فصیح او بلیغ وي کنه نو لا یومنون زی با ایمان نراوڑ نوی دا داغی تایید کئی خواه تایید کئی چوره گتا تو پیغمبران نمنل دمر پاک خلقا دمر کل خلقا دمر نورانی خلقا نمانو وره گا چه زناور دل پیدا کم چه منعی کنا تا تو که خو حیا نشتا خواه دا بنده خبر نمنه که دا زناور دا امنلنو خواه وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا یاسکا چې راځم وکومنګا د هر امت نه یو لخر ور هر امت کې داخله کو چې دا آیاتونو انکار یې کو سوک وی ممایو کذیو بیا آیاتنا دا غچانا چې درو جن کوي آیاتو نظمم وهم یوزعون ډیر مخلوق وی او په انتظام بودرول شي یوزعون خواه حتی ازا جاو تردی چی یو پا کی پاتی نشی یو پا کی پاتی طول با حاضر شی اللہ نا بولی عزت وی ورگا تا پوست نکو ما بولی خام خادیب ہوئی کنا چی منگا ولی جہنم تبوزی و منگا سگنا کردی اللہ وی تا پوست نکو ما چتا تا خپل ګناه معلوم دی او قدرت الله قدرت الله تا تا خپل معلوم دی او ګناه تا دغه خلق دی ها چې حدیث کې راځي چې يهود با سر کټا کو نو پټکي وې چې نه چا پیر کو نو د دې امت کې هم دغه خلق ډیر دی ها قالوا بوي الله كذبتم بآياتي وظالمان وبدبخت وجاهلان وجهنميان تاسو زما یا تونه دروغ جن کړی ګناه خواري او خنه دي هر یو خنه دي او بیا دا ګناه چې زما یا تونه دروغ جن کړی چې څوک یې زمونږ په حق کې نه دی او څوک یې دا د مشرکانو په حق کې دیو، څوک وایي دا د بوتانو په حق کې دیو، دا ټول تکذیب دی ښا، ننم دا چل دی ښا. او لم تحیتو بیا علما، او نوی رسیدلی دی آیاتونو تا په خپل علم کې، او دا ستاسو کار وکړه، زده کړی هم نو د آیاتونو مطلب باندې نه پوهېدی، نو بس دا هم وایي چې بس دا زمونږ لپاره نه دي ښه، اسانه خبره وه. لومبړه نه رسېده انګورو ته، نو یې تاروځي ښه، دی په قرآن ځان نه پوه کړې، وایي دا زمونږ په حق کې نه دی. مداری کوئی اکت ضبطم بی آیاتی من غیر فکر ولا نظر، فکرم پک نکاو، یو ادی الى حاتت العلم بکنی ها، چی دا فکر و نظر دمر قیمتی شیده، چی استاسو علم برا غلوی دا آیاتون پا حقیقت بانده، او انو حقیق بالتصدیق، او پوښیوی وای چې قران د تصدیق لایق دی، قران د تکذیب لایق نه دی. نو قران به هم دکړیو کنه ظالمانو، نو دکړیو هم نه دی، او بس فتوام په ورخوش کړه چې دې دا معنا نه ده، ا دې دا تعویل نه دی، ا دا وی تفسیر کې نه دی راغلی. ظالمانو توبه توبه، دا مستقل خلق دی ښا، ایتا زو درو جن کړي آیاتونه زمام، او نوې رسیدلی دي تا په خپل علم کې. ها زی به وی چې الله مونږ توخ نه وکنه، چې الله مونږ توخ نه ون نه د شپې نه دروازي، نو الله وی اما ذا کنتم تعملون، تاسو کولو ما تا کارو خې، تاسو خما کار له نوې پیدا کړی چې سار پاسه او لا الور او ترنګل اخله، او بس سامان اخله، او څنګه چې مرغۍ دي سمندر غاړه تر تاسو هم ځي، ما خو دل نه پیدا کړی، ځکه نه منم، او که تاسو هر څه کړی نو الله وی زمون نه منم. ها که اوسړي وی چې زه زمړ بادشاه ما په ما باندې راغټه دي مواری وا، نو الله ای بادشاه څه ته وی، سما بادشاه له پیدا کړی وی، تو هم خپل دین له قران له پیدا کړی نه منم. اما ذا کنتم تعمل، یو زمانہ د یاد ساته ښه، تر دې د عذر جواب د چې وخت راته نو ښه. دویم دا دی چې الله رب العزت وی چې خلق دا راته وای، تا منځو د سم څنګه کاو، لا هډیره ناشنا خبره را چې اوسړی قرآن نی ویلی، اوسړی سړی یې کخځي، او هغه مونږ او تاسو کوي یا راتوبه، دا ډیر ناشنا. نو وته وی اما ذا کنتم تعملون، چې دا عمل هم څنګه کړی دی، دا راته وای، دا هم ډیر ناشنا کار کړی، چې قرآن هم نو زده کړی، په ځان هم په نو پوه کړی، د ایمان نه نوې خبر، د اسلام نه نوې خبر، د توحید نه نوې خبر، د سنت نه نوې خبر، او عمل هم کو زور هم ور کړو، زر تسبیح هم ساتلی و، سوار لسګه پټکې هم والیو، او لوی چپنو ما غوستو چې مونږ عمل کو، مونږ دا کو، مونږ تهجد کو، مونږ یو الله وی چې دا کوم عمل، عمل خالقی چې مخ کې علمي، نو چې علم نه نو عمل بسو کی یا خدای. اما ذا کنتم تعملون، او الله رب العزت وی سوتا سوچ عملوم کړی دی، عملوم څنګه کړی دی، عجیب خبره. او قال قول علیم، بس ثابت پشی پدی باندې قول الله، بما ظلمو پسب داغی چو ظلم کړی، فهم لا انتقون، خبری بنشی کولنو، تڑی ریاری او حیبت توجنخا. علم یرو دا دلیل لی داغی خلقو چه عذر پیش کهو چه ما تا وخنو، ایدی نگوری چه من گردولی داشپا، لیز کنو بی چه رامو کی پاغی که ون نهار مبصرم، اورد رانا چری کی کار او کسب کی یقینن پدی کیڑے رہے برتنی دا قوم دے پار چی ایمان راوی یومین بہ بی سوریات کا اور چ پکوالی چ پش پیلے کی ففزعن نو اب یریگی چش پیلے کی پکوالی شی کنا فہبت وشی سوک چی پاس ماننو کی دی ملائک اسوک چی پاس مکا کی دی دیتا سور دا فضع ویلشی اللہ من شاء اللہ مگر اگا سوک بطی نبچی چی دا اللہ خو خییم چی غیچا تن دا معلوم خوا اسی خلق کوئی چی لکا موسیٰ علیہ السلام اگا پا کوئی تور کی بیوشا شوی ہو نو کد دی بیوشا نبچی وینو دا خواہ سی خبر دا امرات نزاد تا اللہ کی اللہ من شاء اللہ وکلن اتاو داخرین طول براش اللہ تعجزی کون کی وطر الجبال تخوین دی غرون رنن تحصب و آجام دتن تگمان کئی چی دا دیر کلک دینو دی غرون تا جو گوری کنا تا تا دیر کلک و درانخ کاری چی دا بسو کچتی اللہ وی چی شپیلے والی شی وحی تمر مر صحاب زیبا روان شی پشان دواری از براو گورا دی اسمان تا دواری از سنگ سپک سپک روان دا دقا سی با داغرون روانی خوا سنع اللہ اللذی اتقن کل شین سمانا اگور اید اللہ قدرت تا انظرو سنع اللہ او په نظر د عبرت سره ښه وګوره قدرت الله غزاتو چې محکم کړی دی هر یو شی په خپل حال باندې هر شی مضبوط دی ګوره ښه انه خبیر بما تفعلون بشکل الله خبر دی په کار چې تاسو یې کوئ د قیامت فیصله هغه چا چې راتلی کړی په دنیا کې په توحید سره ولو خیر منها دل بڑیر بہتر انعام ملاو شیخا تدی حسنی پوجا او بہتر حسن دادا وهم من فضائی یوم زن آمنون زیبا دہبت دغیر وزنا پا امن شیم پورو تا دے دلتو میں انبیاء کی امویلیو خا نو کد اللہ من شاء اللہ دا مانا شنو دا سیدہ کا نخا مگر هغه چې د الله خوښي چې هغه مؤمنان دي او کته وی چې من په سماواتي ویلي نو اسمانو کې هم لایک دي مونږ وایو دا څه خبره ده کې دي چې په ملایکو باندې محبت راغلي دا څه خبره ده ولې تاسو مؤمنان صحکاری دي د ملایکو نه حکم نه دي ښه او هغه څوک چې راتلی کړیو په شرکو حکوبت وجوهم فی النار نسکور به غردول شي په مخونو باندې په جهنم کې دی به ډېرې چغې وي چې یا خدایه زیاته را سره وشو مونږ خو د دې لایق نه وو الله وی نه هل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو لا سزا نشي درکولی مګر دا عمل چې تاسو کول دستا عمل لکنا وی تا تخپل عمل ندی آدو عرسونو میلادونو والا نی کزد نپی جنما او ختمونو خیراتونو او سلو اختو جمو والا نی دستا عملو کنا ما کندم تعملون انما امرتو نعبد رب هذه البلدة الذي حرمها بیشک ما تامر کړی شوی چې زبندګیو کوم عبادت کوم د مالک د دې خار رب هذه البلده د مالک د دې خار د مکیم الذي اغرب ها مکنه یا دې کني الذي به ویلو اغرب حرمها چې دې له عزت ور کړی دې مکه دا عزت ګرځولې دا حرام کړی دا چې د دې بے ادبی په خلقو حرام دا د دې واخو د دې بوټې په خلقو حرام دی پدې کې مچ مېګې ماشه نوجل حرام دي. دال نه ښا یو سړی راغلی و عبد الله ابن عمر نه تپوس کو اديغه وخت کډون شوی و اخیری وخت ویرسه به تپوس کوما چې یو سړی په دې حرم کې ماشه مړ کی نو په زبان دی بس جرم راضی ناغو تویتا دا کم دین را گلی بید کوفینا بی پو ویلی کتاسو پکی دا پیغمبر نوسی قتل کرده دی نداغی تپوس نکے داغی تپوس نکے ادماشی تپوس کے داو گورا دی خلو دماشی تپوس کی خوا حرمها دل اللہ حرمت ورکر او سوال پیدا شو چې الله ته مالک د مکی وي ار ټول دنیا مالک نه ولي نه ولهو کل شی ته خو ته تخصیص ته پاره ویل کنا قتل لایقا ته عزت ته پاره وی ها او بل اشاره وکړي چې کوي دی کې وای سوک ګنا وغیرہ نه کوي ها الله لرا هر یو شی دی الله ز هر څه مالک دی کا اسمانو دی کو زمکو دی اما ته امر کړی شوی دی چې شمزه د مسلمانانو نه انا کونا من المسلمین اسلام زمره لوی شی دی ښا چې پیغمبرو یې ماته حکم شوی دی چې وره مسلمانانو ډله کې ځان داخل کا ماته امر کړی شوی ان اتلو القران چې زه قران بیانوم ما زه قران خلق ته رسوم او زه قران لولم ما ته دا امر شوی انا اتلو القران انا خلق سوی ویره قران باندې اسلام کیږي ها او قران باندې جګړې پیدا کیږي او شر پیدا کیږي نو ته ځان ته مسلمان وای پیغمبر خوئی چی مزا اللہ دیل را لے گلیم چی قرآن بیان کما ہو اتا دا پیغمبر نو خیار انتلو القرآن من اتدا اغسوک چی زانی کامیاب کو ہدایت حاصل کو بے شکا ہدایت حاصل کو دا پار دخپل زان ومن ظل اغسوک چی گمراشو بقل اوائی وطن نمان من المنظرین بے شکا زمازی مواری دغوا چماو یارولې بشک زو د يرون کو نه ما وقل الحمد لله او یا اعلانک چې تمام صفاتونه د خدای توبه تمام تعریفونه او عظمتونه خاص الذی سیریکم آیاتی خامخا بخی تاسو ته پلیاتونه پل دلیلونه د توحید او تعریفونه دا سی چه تاسو بے او پی جانے خواه او تاسو بے ازدکے اما ربو کا بی غافل ناما تعملون ندی رفتا غافلا دا عملنا چه تاسو ہی کوئیم فستعرفونها مانا کئی دا آیاتونا دا قیامت یادی چنور با دیوالی رو خیجی دخان براشی یا یوج ما یوج براشی تاسو به وینه پستر کو چې دا علامه د قیامت څخه واخر دعوه.